Primer, volíem agrair la presència del David i el Toni. Avui que fem la primera presentació del llibre a la Vila Gràcia, que per nosaltres és un orgull. Jo com a graciec, el Toni graciec d'adopció i el David, doncs, resident perfecte. Millor impossible. També, com m'ha dit el Simon, els prologuistes, malauradament que pot seguir, la guida viu a Hamburg, va jugar a l'equip femení i per nosaltres va ser un plaer que tingués la deferència de fer el pròleg. Igual que ha passat amb el Xavi i sobretot amb el Denis. El Denis perquè va jugar, com ha dit el Sant Pauli, aquí tenim la samarreta. El Denis és un jugador d'orígens curts, que ara juga a la Metsport, l'antic Diyarbakir, i que malauradament per ell està en judici, acusat per la Fiscalia Turca, val, per presumpta incitació al terrorisme, val, per uns tuits que va fer doncs, donant suport a resistència kurda. Per tant, per nosaltres doncs, és un enorme orgull que ell participi en aquest llibre. Val? També agrair a Simon i a gent de Tigre Paper la deferència de l'aventura d'atrevir-se a publicar un llibre de futbol, perquè és aquest llibre que sempre queda a terra a ningú, perquè no sap si és de política, de futbol, d'història, no? Llavors segurament costarà trobar la llibreria perquè no sabran posar-lo. Sempre acaba esports, que a vegades és el calés desastre. I també perquè han fet una feinada a contrarrellotge, perquè, bueno, vam entregar més o menys just de temps, volíem que s'ho dit per Sant Jordi, hi ha una tradició en castellà, ha sigut també complicat, però s'ho han treballat molt i estem molt contents i satisfets doncs, que ens hagin fet confiança i que el llibre tiri endavant. Més enllà dels agraïments d'inici, estic convençut que avui aquí no hi ha cap seguidor del Sant Pauli, perquè ara justament ha començat el partit on es juga mitja vida, juga al camp de l'Aue i bé, juga el quart per la cua contra el set per la cua, per tant, vida o mort. Si no, segurament estaríeu tots veient-lo per la tele com fos, d'acord? Intentarem donar-vos el resultat si el sabem. I ara el Nacho explicarà una mica com neix la idea del llibre, el concepte i tot plegat. Sí, primer de tot, gràcies per haver vingut. La idea d'aquest llibre sorgeix, bueno, fa uns 3 anys. De fet, sorgeix a partir de la confluència de dues idees, no? Tots dos som evidentment som futboleros, tots dos som part de la penya de Sant Pauli aquí a Catalunya. I, bueno, 3 persones van tenir la idea de fer un llibre per explicar una miqueta la història del Sant Pauli aquí. La veritat és que en un primer moment la idea era fer una cosa bastant domèstica i just li van comentar al Carles, que també havia tingut la mateixa pensada, no? Llavors, bueno, en aquell moment van decidir unir esforços i a partir d'un petit esborrany, d'un índex que vam poder redactar entre tots 4, vam començar a fer feina. Per diversos motius, malauradament dues d'aquestes persones, bueno, van haver de deixar el projecte i al final el van continuar el Carles i jo i certament, bueno, molt contents que al final aquella pensada inicial s'hagi vist feta una realitat i a més una realitat amb un llibre publicat per una editorial com Tigre de Paper, que va molt més enllà del que nosaltres havíem previst inicialment, ja dic, com un àmbit molt domèstic. Val a dir que estem molt contents també, no només de que estigui en català, sinó també s'ha fet una edició en castellà. En aquest temps, doncs, bé, la tasca editorial, no? O la tasca en l'àmbit editorial és força difícil i volem això, no? Reiterar l'agraïment a Tigre de Paper per haver fet possible aquesta primera idea. De fet, és el primer cop, o és la primera obra sobre el Sant Pauli que existeix en català, evidentment també en castellà, i esperem que, bueno, a partir de la seva lectura, doncs, moltíssima gent que avui en dia, doncs, porta samarretes amb la calavera, amb la Jolly Rogers, porta samarretes amb imatges del Sant Pauli, dels pirates de l'Elba, no? Tota la gent aquella que simpatitza amb els valors que es representa aquest equip de futbol, aquest club de futbol, doncs puguin aprofundir una miqueta més en tota la història del que significa el Sant Pauli. Sí, perquè com vam estar, com deia abans, concebint una mica, no? Vam començar a preguntar-nos coses, no? La pregunta més important és per què un club que està a punt, esperem que no, de baixar a tercera o QE de segona divisió d'Alemanya té 11 milions de seguidors al món i més de 500 penyes. Un club que mai ha guanyat res. O sigui, sol el mereix és 0. Com a molt, ha arribat a una semifinal de Copa, que dius, no, tampoc. Aquí passa alguna cosa, no? Per tant, teníem el neguit d'explicar perquè, o entendre, potser primer entendre i després explicar per què. També perquè un club abandera unes causes socials, en el voràgine que s'ha instal·lat al futbol modern avui en dia, no? Com hi ha una illa allà, mai millor dit, Hamburg, aquesta ciutat d'estat històrica que doncs, pren o enarbora uns valors determinats que estan absolutament doncs, en contradicció amb per on evoluciona el futbol actual. No? També ens va semblar interessant. També volíem entendre si realment el Sant Pauli és una moda. Si és una moda. Per què tothom anés a Sant Pauli? Pues perquè queda bé i queda alternatiu i tal. O realment el Sant Pauli és alguna cosa més. No? Per tant, també ens vam preguntar això. I sobretot perquè un equip que neix com un equip, com tots a la seva època, al segle XIX, dins un ambient conservador de la burgesia nacionalista i militarista d'Hamburg, Alemanya, ara s'ha convertit en un referent de l'esquerra a nivell internacional. Això per què ha passat? Com s'ha pogut transformar? No? S'ha girat al mitjó, de dalt a baix. És una altra pregunta que he intentat respondre amb aquest llibre. Per fer-ho vam establir un fil conductor. Un fil conductor, per la formació professional, com soc historiador, doncs, un fil conductor històric, del que començava doncs, des de la reunificació alemanya al segle XIX, la República de Weimar, després el període del Tercer Reich, la Guerra Freda, la reunificació, i una mica és el que segueix el llibre. És un fil cronològic des del final del XIX fins a la temporada passada, que és quan acaba el llibre, i a partir d'aquí, a partir d'aquest context, explicar com evoluciona en paral·lel el club. Per tant, veureu els que us el llegiu, que espero que sigueu tots i totes, previ pagament, sisplau, que entendreu això, com la història del club va en paral·lel a la història social i sense la qual no es pot entendre el que és el Sant Pauli avui en dia. És impossible intentar comprendre el que us he explicat abans, per què ara abandera aquestes lluites o s'identifica uns valors sense saber d'on ve. Per tant, vam creure oportú doncs, fer aquesta reformulació inicial. No volia més explicar tot el llibre, de fet estaríem hores si no, però res, puntualitzar ja gairebé per finalitzar, no? O sigui, de fet el Sant Pauli és conegut, no?, per aquest pas que dona, no?, i per representar, bueno, uns determinats valors, no?, de l'antifeixisme, el respecte a les minories, el tractament igualitari. Només explicarem breument un d'on sorgeix i dues petites anècdotes. Per això explicava el Carles la línia històrica o el fil conductor del Sant Pauli, o el futbol com a fil conductor dins del que ha estat la història de la ciutat-estat d'Hamburg i fins i tot d'Alemanya, no? I llavors el salt del club des de, bueno, doncs un club conservador de la burgesia, el salt que fa a un club de culte, es produeix evidentment en el mateix moment en el qual hi ha l'esclat del moviment ecologista, fonamentalment, i del moviment autònom a Alemanya i especialment a Hamburg. És en aquell moment quan, de fet, un grup de joves, dels quals hem tingut la sort de conèixer algun d'ells fins i tot... Que no estan joves, eh? Que no són tan joves, evidentment. Algun d'ells fins i tot simpatitzants de la terra rival, no?, de l'Hamburg, de l'equip ric de la ciutat, doncs, bueno, comencen a anar al club, comencen a anar al camp. La majoria eren joves que estaven vivint a les cases ocupes de Hafenstrasse, que era un dels grans epicentres del moviment autònom dins de la ciutat d'Hamburg i dins de tota Alemanya. De fet, Hamburg, juntament amb Berlín, van ser les dues grans ciutats alemanyes on el moviment autònom i el moviment d'ocupació va tenir una importància més gran. Doncs bé, totes aquestes persones són les que comencen en el camp. Comencen en el camp, algunes d'elles per rebuig, perquè era l'equip del barri portuari, perquè era un equip que quedava a prop, o era un club que quedava a prop, l'estadi del barri de Hafenstrasse, de la zona Hafenstrasse on estaven vivint elles, i començaven al camp. I és a partir d'aquí quan comença a sorgir tot. Són un grup de 10, de 15 persones, que comencen a portar la bandera pirata, no?, l'emblema de la Jolly Roger, de la calavera. Es converteix en un escut oficiós, però es converteix en un escut oficiós arrel de, bueno, una petita, no sabem si fins i tot és llegenda, no?, que existeix d'un mític punky d'Hamburg, Dogma Views, que de camí al camp un dia, passant per una fira, llavors el que decideix és agafar una bandera pirata que hi havia allà. Hem de recordar que són els pirates de l'Elba, vull dir, Hamburg havia estat fins i tot ciutat de pirates, no?, a port d'entrada, és el segon port més important de tota Europa, amb la qual era port d'entrada a moltes mercaderies. Doncs agafa aquesta bandera, agafa un pal, la col·loca, i a partir d'aquí és quan comença a sorgir la llegenda, no?, fins al punt que al final s'ha convertit en un escut oficiós més conegut fins i tot que el propi escut oficial del propi club. Llavors, tota la història recent del club va en paral·lel a tots els moviments socials que es van produint tant a la ciutat d'Hamburg com específicament al barri de Sant Pauli. Una petita anècdota que existeix, fins i tot un punt àlgid a partir del qual hi ha un esclat brutal del seguiment del club dins d'Hamburg i dins del barri, és l'any 91, que tot aquest moviment autònom que estava patint una important, una brutal repressió, que tenien multes, que tenien les despeses també d'advocats, doncs decideixen demanar-li, decideixen fer un concert, un festival, que li diuen el Viva Sant Pauli Festival, i demanen al club que els cedeixi l'espai. Evidentment el club al principi, però, bueno, és reticent, els hi nega l'ús de l'espai, donat que tenen por, però, bueno, de que es puguin trencar els vestuaris, es pugui fer malbé les instal·lacions del propi club. Al final, gràcies, bueno, o amb la imposició de tenir una determinada assegurança, crec que eren uns 20.000 marcs en aquell moment, el club accedeix. El festival és un absolut èxit, està fonamentat per poder recaptar els diners necessaris per poder fer front tant a les multes que tenien per part de les institucions d'Hamburg com per les despeses d'advocats que tenien, és un absolut èxit. Llavors, bueno, l'anècdota, per entendre fins i tot la vinculació entre tota aquesta gent, entre el que després va suposar el club i el barri, que és per nosaltres un dels elements fonamentals de tota la història del Sant Pauli, és que un cop sufragades aquestes despeses, tenia un remanent molt important. Llavors van decidir què fem amb aquest remanent. No? I la primera decisió que fan amb aquest remanent, un grup de punquis, és decidir comprar una furgoneta per l'església evangelista del barri de Sant Pauli, perquè era l'única entitat que s'ocupava dels fills de les persones migrades que estaven allà i els acompanyaven, doncs, a fer esport, a les activitats que necessitessin, etcètera, etcètera. Van focalitzar allà i el primer que van fer amb tot aquell remanent va ser comprar-los una bona furgoneta a aquella gent de l'església evangelista per poder continuar la seva tasca. És un simple exemple, no?, de la vinculació que existeix entre el club i entre la ciutat i el barri. És el que dèiem, no? Segurament aquest festival és el punt de llança o el moment en el qual agafa embranzida tot el que suposa o el que ha suposat finalment el propi club. I ja per acabar, volíem explicar o fer menció al que ha significat, no? El que ha significat dins de la realitat del món de futbol, del futbol, aquest exemple. És una realitat o és un exemple de democratització, no? Avui en dia, dins del futbol, o dins del futbol modern, ens trobem que els clubs deixen de ser entitats socials, els clubs són absolutament màquines de fer diners, no? Són màquines absolutament de negoci. Aquí a l'estat espanyol tenim, no?, que fins i tot hi ha l'obligació de convertir-se en societats anònimes esportives a partir d'ascendir una determinada categoria, i allà s'ha aconseguit democratitzar el club a través de l'afició. La junta directiva, una junta directiva com qualsevol altra, i és l'empoderament de la pròpia afició la que fa canviar no només els estatuts, sinó fa canviar tota la fesonomia absoluta del propi club, no? En contraposició a alguns exemples que tenim també aquí, l'exemple del Tarraco, per exemple, o la resta de l'estat espanyol, no? Com el Ceares o com el Atlético de Socios, que són clubs d'accionariat popular on la base democràtica, la base cooperativa, és des de baix, no? És des de l'inici, des de la pròpia junta, no? des de dins, des de la gent que està formant a part del dia a dia del club. En aquest cas no, és diferent, no? És un club ja constituït, és un club que fins i tot ja havia jugat a primera, és un club podríem dir important dins d'Alemanya, evidentment el segon club més important dins de tota la ciutat, i és un club que es democratitza i es comença a autoorganitzar a través de l'afició. Segurament és un exemple molt estrany, serà difícil trobar altres realitats similars, no? I amb clubs absolutament professionalitzats. La democràcia corintiana, per exemple, tampoc va ser exactament així. Van ser des de dins del propi club els que van encetar tot un procediment de democratització i de cooperativització del club. Però aquí enteníem que rau un dels grans punts importants del propi club, no? És a dir, el canvi provocat per la pròpia massa social i per la pròpia afició que hi anava. Jo, si tu vols acabar quatre coses... Això, com deia, aquestes dues concepcions antagòniques, no?, d'intentar tornar a crear un club des de la base de l'àmbit amateur, l'última categoria, o intentar capgirar un club professional, com és el Sant Pauli, un club professional de futbol, juga a segona divisió. Intentar capgirar-lo o fer empoderar l'afició des de dins. en aquestes dues concepcions. La gent es pregunta, hi ha alternatives al futbol modern actual? Bueno, doncs aquí en tenim dues, no? És el Captiva de Murcia, tots aquests clubs de base, o intentar fer la feina des de dins. És complicat? Segur. El procés del Sant Pauli no és d'un dia per l'altre. Ha durat dècades. I fins encara avui en dia hi ha contradiccions internes, inherents, suposo, al futbol professional, i també entre els propis aficionats. La gent que prefereix, no, és que nosaltres els diners, en comptes d'enviar-los a Nigèria o a una ONG, doncs, hosti, fitxem un davanter i guanyem alguna cosa que ja seria hora. I la gent que diu que no, que això són els valors inherents del Sant Pauli, i sense aquests valors el Sant Pauli no sé el que és. Per tant, això s'ha de mantenir i preservar. I per això els seguidors del Sant Pauli tenen una màxima, que ells sempre diuen Sant Pauli is the einzige Möglichkeit, que vol dir Sant Pauli és l'única opció. I amb això doncs deixaríem pas al David. Gràcies. Gràcies, Carles, i gràcies, Nacho, i gràcies, Toni. I gràcies a tots vosaltres per venir a la presentació del Sant Pauli del Tigre de Paper. Clar, ara, escoltant el Nacho i el Carles, també em preguntava què faig jo en un lloc com aquest, no? Perquè jo és la segona vegada en la meva vida que faig una xerrada de futbol, perquè no m'agrada el futbol, simplement és així, no passa res, per gustos colors, perquè sí que tinc un equip, que és el Rayo Vallecano, i soc del Rayo, per molts motius que lliguen perfectament amb el que acaben d'explicar, absolutament, i perquè no en tinc ni idea de futbol, per tant, no, perquè si no m'agrada és que no. I és la segona xerrada que faig futbol al mateix lloc, per cert, la vaig fer a l'estimada llibreria Taifa amb en Jordi Évole i el Quique Peinado, que és qui fa el pròleg de l'edició castellana del llibre del Carles i del Nacho. I és una xerrada més en què no parlo ni del Blatter i la corrupció de la FIFA, no? Ni del futbol espectacle, ni d'un negoci amb un esport d'èlit vinculat al frau fiscal des de Messi fins a qui vulgueu, ni parlo dels valors televisats intrínsecament sexistes, masclistes i patriarcals, no? De l'esport força, no? De l'esport dominació, sinó que parla. Però és veritat que quan deies, i ara què diem, la presentació, la pròpia portada del llibre ja diu moltes coses, quan parlem de futbol, si voleu, i emancipació social o futbol i política, i és els cinc noms que estan en portada, no? I aleshores, si em permet, tinc la sort i la fortuna de conèixer el Carles fa molts anys, del compromís, no? Antifeixista, però també del rigor de l'historiador en els moviments, no? que van enviar el vell continent europeu, no? a les cendres, no? del que va significar el nazifeixisme, i entre d'altres esperances compartides, la lluita antifeixista, i el Nacho compartim encara avui aquí cada dia, no? Una realitat concreta que es diu cooperativisme, no? que es diu economia social i solidària, i ja està el col·lectiu Ronda, històric advocat laboralista, nascut, no? de les lluites obreres contra la dictadura i després convertit en cooperativa, i podem seguir, no? que aparegui la guida i que precisament posem en valor, no? l'equip femení del Sao Pauli, que aparegui des dels suds de la memòria en Xavi Sarrià i que aparegui en Denis, que en el que significa avui la resistència kurda contra la dictadura criminal d'Erdogan, però també com a única alternativa democràtica autogestionada que ha nascut, no? el convuls i el vesper que significa avui Orient Mitjà, és tota una carta de presentació, no? Vull dir, un kurd, una dona, no? Un valencià del sud, un cooperativista i un antifeixista, doncs, fent un llibre de futbol, ja diu que es parlarà de futbol, però que es parlarà de moltes altres coses. I és com vaig arribar també al Sant Pauli, vull dir, segurament perquè no sé si el Cardàs m'hi parlava, però em parlava molts amics i companys i companyes, la Judit, l'Àlex Romaguera, no? i arribes per l'Esquerra Alternativa, no? com a referència, després i t'expliquen altres, no? altres batalles internacionals, no? Es digui Livorno, es digui la història mítica del Dinamo de Kiev en el seu moment, o es digui, com assenyalava molt bé el Nacho, que és l'únic que sé de futbol jo, que és la democràcia corintiana, no? que em va cridar sempre molt l'atenció de com enmig d'una dictadura, no? també el futbol és un espai de resistència política al pitjor de la història, que sens dubte és el feixisme. I és veritat que és així, és una referència des de marcs autònoms, des de marcs d'antifeixisme i per tant des de marcs de valors d'una identitat no sé, col·lectiva i compartida al mateix temps i també de dignitat, però que també reprodueix la lògica d'aquest món injust, absurd i desigual en la lògica dels de dalt i en la lògica dels de baix, no? I en la lògica dels de dalt en el futbol hi ha sous que espanten, que perds els zeros, paradisos fiscals, autèntiques tupinades i autèntic enganys a totes i tots. Si parléssim de què és el futbol avui a l'estat espanyol, directament ho hem de vincular a la dictadura franquista, a les elites extractives, no? El cicle immobiliari està directament vinculat a tenir un club de futbol, tothom havia de tenir la seva promoció immobiliària i a més un club de futbol i totes les animalades i els rescats públics, com el de València, que s'han fet amb diners públics. Però parlem d'això a la contra, és a dir, això no és l'únic futbol i efectivament si un altre futbol és possible, aquí a la portada no està en pregunta, està categòric en informat, veig perquè també aquí hi ha molts companys escapolats, no?, que també estan dignificant, no?, els equips de barri, en aquest cas de la Vila de Gràcia, la història que significa l'Europa. I per fer el paral·lelisme amb l'únic que sé de futbol, que és el Rayo, doncs he de parlar del Rayo. Em disculpareu, però dient que el Rayo seria com el meu Sant Pauli, segurament, no? Per mi és l'única opció. És una opció de classe, és una opció de barri, és una opció de dignitat. Parafrasejaré també el Carles Vinyes quan deia que el Rayo té una virtut, no?, que és que s'assembla a la seva gent, no? I és un equip modest, efectivament. Hasta segona i ens importa, no? Ens importa molt poc si estem a primera o a segona, si estem a primera millor perquè molestem o es molesta els grans, que para per respecte quan hi ha una vaga general, potser no perquè s'ho creuen, però paren perquè el seu barri està parant al 100% i per tant és l'equip del barri i per suposat per la lògica que està absolutament contrària a les grans negocis futbolístics, als grans poders acumulats i als grans fraus, m'atreviria a dir, que hi ha entorn al negoci futbol, començant per la Roja, que tots són defraudadors fiscals, evasors fiscals, anem a ser rigorosos, perquè van decidir tributar la prima de Sud-àfrica a Sud-àfrica al 21% i no aquí, que haurien d'haver pagat el 41% fins a altres causes que ja coneixeu, no? Quan parlava ara també de l'Església Evangelista, em ressonava també Vallecas. Vallecas té l'única parròquia, hi ha catedrals per feixistes i hi ha no, parròquies de barri per obrers, no? I Vallecas té l'única parròquia, Sant Carlos Borromeo, que va resistir al rouquisme, el rouquisme de la conferència episcopal, és a dir, la línia dura nacional catòlica, no? I si passeu un dia per Vallecas, per l'estimat entre vies, veureu allà les pancartes de tanquem els dies al font Libertat, els sants estan castigats no? Dins, estan contra la paret, no? Perquè tot funciona malament, estan tenint els sants castigats i és un punt principal d'acollida amb els refugiats ara en el barri de Vallecas. A mi sempre que parlem del Rayo, sempre òbviament me'n vaig molt més cap a Hamburg, per dir-ho així. També hi ha pirates a Vallecas, hi ha els bucaneros, el mar de Vallecas, un mar preciós perquè no existeix i aleshores només depèn de la nostra imaginació i per tant és infinit. Però jo crec que el Sant Pauli, sentint i repassant des de que encara que el Simon està, el Simon, sí, no? Em va enviar el PDF al Nacho per remirar-ho. Clar, jo crec que està molt més avançat el Sant Pauli en els models de gestió i de democratització de les estructures de l'equip. El Rayo, sabeu que era de, no? Va acabar sent de Ruiz Mateos i per tant que la seva pròpia afició, la millor que té, que és aquests bucaneros que han dignificat la grada tantes i tantes vegades i sempre ens fan somriure, no? amb les pancartes reivindicatives que porten, doncs està perseguidíssima per la pròpia junta, per la delegada del govern també, que era la Cifuentes, i també per un senyor que es diu Tebas, no? Que era de Força Nueva i que, si no m'equivoco, que el Toni sap més d'això, doncs presideix la lliga professional. Per tant, jo crec que quan parlem ara de per què un es fa tardanament sense que l'era el futur d'un equip de futbol i també perquè el Sant Pauli és l'única opció, té molt a veure amb la cultura popular, amb el teixit comunitari i amb les identitats compartides, no? I és tant el què com el com, però aquí ens preocupa, no?, el com, no? El com ens enxerxem i com un equip de futbol de base, en aquest cas com el Sant Pauli, acaba sent un espai de democratització, d'autodefensa col·lectiva i d'esperança, efectivament, de que les coses poden canviar. Jo ja acabo, és veritat que estem a la perifèria de la política, que estem a la perifèria de la història i per això també estem a la perifèria del futbol, perquè les coses de veritat i les coses no es mantenen les coses que dignifiquen la condició humana sempre passen en les perifèries, en els marges i en les tangents. I és des de les tangents, també del futbol, en les perifèries, no? També dels equips petits i dels equips de bases i en els marges, no? De quan imaginem un altre futur diferent, quan les coses poden canviar. I per això triem, suposo que Sant Pauli, no? com a opció i com a esperança de que algun dia alguna cosa canvi d'una santa vegada. Amb tots vostès, Toni Padilla. Bé, Carles, Nacho, merci per convidar-me. El David deia, a mi no m'agrada el futbol. A mi m'encanta el futbol. Soc un autèntic boig d'aquest esport, l'estimo, l'adoro, i el que m'agrada d'aquest llibre és que segurament la intenció, ha quedat ben clara, és explicar què és aquest club. Però d'alguna forma jo el puc convertir en una arma que la puc estar pels morros d'aquells que encara em pregunten per què t'agrada el futbol? I agafo aquest llibre i dic, menja't això. I veuràs per què m'agrada el futbol, perquè el futbol són moltes coses. Jo com a periodista que he dedicat la meva vida al periodisme esportiu, a mi el que més ràbia em fa, d'alguna forma, és que hi ha una sèrie de gent que no tenen prou en apropiar-se dels diners, en apropiar-se a la fama, en apropiar-se als mitjans, s'apropien de la paraula futbol. I hi ha una expressió que em repugna profundament, que es diu als camps de primera divisió, que és, això no és futbol. I em fa molta ràbia, fins i tot quan parlem dels diferents futbols. No, el futbol és qualsevol espai on unes persones decideixen jugar i xutar una pilota, o una llauna, o un grup d'uns mitjons convertits en pilota, i fer gols. Això és el futbol. És a dir, si ara aquí apartem les cadires, tirem una pilota, ens posem a jugar, estarem jugant a futbol. Això és futbol. I futbol també és la final de la Lliga de Campions, amb els diners i amb tot el que hi ha darrere. Hi ha gent que té aquesta tendència, aquesta soberbia, que diu, no, això no és futbol. Doncs no, sí, el futbol és molt més que això. Per mi el futbol sempre serà, d'alguna forma, el que ens aportava a mi i a la meva família. En aquest cas, sóc d'un equip des que vaig néixer, moriré com a tal, si no el club no mor abans per la mala gestió, que podria passar, que és el Centre d'Esport Sabadell, que és el club de la meva ciutat, i el club de la meva família. Per mi el futbol és sempre que els àrbits s'anaven en contra, era fals, però la família s'unia insultant aquests arbitratges. Per mi el futbol era perdre, i de tant en tant aconseguir una victòria, guanyar-li al Madrid 3-2 en Copa, remuntant, aconseguir empatar 0-0 com 9-87, poder algun dia guanyar una Copa a Catalunya, i hòstia tu, allò era increïble, i sobretot en uns moments de crisi i de problemes, era l'únic moment en què la meva família estava unida. Ens unia insultar un àrbit. Era així, és molt trist, però eren aquests moments en què quan no hi havia diners, quan hi havia problemes, allò ens unia. I això ens explica una cosa de per què per mi és tan important el futbol, perquè el futbol ha de ser comunitari. Especialment a Anglaterra, a Escòcia, utilitzen molt el concepte de community club, comunitat. És a dir, que un club més enllà de qui sigui el propietari ha d'estar arrelat a la comunitat. I això és alguna cosa que a vegades aquí no la tenim molt present. El Sant Pauli, d'alguna forma, el que passa és que la comunitat, que és fora, trenca les portes de l'estadi i entra. És la comunitat qui entra. Però hi ha clubs de futbol, com ara que tinguin un sistema en què són propietat d'un senyor que té molts diners, mantenen uns vincles clars amb la comunitat. El Robert Martínez, l'entrenador de Balaguer, que ara mateix és el seleccionador belga, va estar molts anys a l'Everton, el club de Liverpool. Un club propietat d'un senyor, que està forrat, que té diners, però una de les obligacions que tenia, li deia, mira, ara arriba Nadal, doncs ara, Robert, t'hauràs de vestir de Pare Noel, òbviament, de color blau, no et vestirem de Pare Noel de vermell perquè sembraràs del Liverpool, i aquí som de l'Everton, i mira, anirem aquí, a aquesta casa, viu una senyora de 99 anys que és sòcia de l'Everton des de que en té 5, i li farem una sorpresa. I el senyor anava al Robert, clink, clink, hola, senyora Maggie, Merry Christmas, vale, i ara anirem aquí, que aquest nen ha tingut uns problemes i li portarem uns regals. I es va passar un dia sencer per barris de Liverpool portant regals, perquè era un club arrelat a una comunitat. Llavors, el futbol és tot això, són moltes coses. El futbol és tota la merda, i el futbol també és tota la màgia. El futbol és una eina per lluitar contra el racisme, i el futbol és una eina per promocionar el racisme, si tu vols. I és tot, perquè bàsicament al final segueix sent la millor forma per explicar històries. Llavors, quan hi ha gent que diu, no, el futbol, i l'oblida i el deixa de banda i no vol lluitar a través del futbol, em pregunto exactament quina visió de la realitat tenen, perquè si hi ha alguna eina, hi ha algun idioma universal, és el futbol, no n'hi ha cap altre que sigui més. O sigui, si nosaltres ara viatgem a Bolívia, viatgem a Camerún, viatgem a Birmània, a Myanmar, viatgem a Uzbekistan i viatgem a Alemanya, segurament no trobarem cap escriptor que sigui conegut a tots els països. Segurament no trobarem cap cantant que sigui conegut a tots els països, i si hi ha algun cantant conegut serà una merda, segur. Però què trobarem? Trobarem que la gent es pot comunicar amb el futbol. Això, per exemple, ho explica als seus diaris de motocicleta Ernesto Che Guevara. Surt d'Argentina amb la moto i se'n va veure miners perduts a Perú, sindicalistes xilens, un leprosari a la selva de l'Amazònia, i ell té ganes de parlar de política, perquè es troba que un miner que l'està sobreexplotat 12 hores ha tingut temps de llegir-se el manifest comunista. I la forma, de moment, el que troba per aconseguir crear un contacte amb aquella gent, quin és? Pilota al terra, anem a jugar a futbol. És a dir, en aquell moment, hi havia un moment que el nom més conegut de l'Amèrica del Sud era Alfredo Di Stéfano, perquè era el millor jugador a l'època, i començant a parlar d'Alfredo Di Stéfano, tu podies d'alguna forma entrar en contacte amb les persones, i aquest és un dels poders que té el futbol, que és una eina que és molt fàcil d'entendre, és una eina que et permet conèixer molt, i sobretot és una de les grans conquestes que ha aconseguit la gent. Tots d'alguna forma segurament haureu llegit, ara que estem en aquesta llibreria tan bonica, els famosos llibres de Víctor Hugo, no? I aquells miners a les mines del nord de França i de Bèlgica que treballaven 12 hores i feien manifestacions i aconseguien intentar viure millor. Quines eren les primeres reivindicacions? Era pura dignitat de viure millor. Jo no vull treballar 16 hores, vull treballar-ne 8. Jo no vull menjar aquesta alimentació dolenta que se'm cau en les dents, que tinc escorbut i que em moriré jove. Jo vull tenir una alimentació digna. És a dir, quan la gent organitza el futbol perquè té bona salut, els rics, les classes burgeses, i creen els primers clubs de futbol, hi ha gent que no pot pensar en jugar en futbol perquè té prou feines per arribar a final de mes amb salut. Però a mesura que tu vas aconseguint conquestes, pots dedicar un temps a fer una activitat física. I la gent que tenia diners aquella època, dubtarem i criticarem la seva moralitat, dubtarem i criticarem els seus valors. Ara, tenien diners i els invertien en coses que estaven bé. Cal dir-ho. És a dir, la gent que tenia diners patrocinava música molt bonica i ens han quedat òperes i obres genials. I eren patrons de fonts culturals que ens han servit molt i també van decidir que jugaria a futbol i tenien bon gust. Cal dir-ho. Per això precisament tanta gent, tants sobrers diuen, hosti, doncs jo també vull fer això, jo també vull jugar, jo també vull tenir una activitat física, jo també vull competir, i aquí se'n comença el primer acte de rebel·lió. El primer acte de rebel·lió, en aquest cas el Sant Pauli no és un exemple, ho serà després, però és aquells clubs de futbol que la gent els diu, què cony esteu fent aquí? Per què esteu aquí? Si això és a la nostra lliga privada. I estic parlant dels primers clubs de mestissos del Brasil, de Rio de Janeiro i de São Paulo, clubs en què hi havia jugadors de color, i deien, però què esteu fent aquí si això és una cosa només de les famílies d'origen britànic, d'origen portuguès, per què sou aquí? Doncs perquè volem competir. Clubs com, que han acabat sent clubs bastant d'extrema dreta, però que en el seu moment tenien un component molt reivindicatiu, com l'Slavia de Praga, a la República Txeca, el nom ho deia ben clar, en ple imperi austro-hongarès, un club deia, nosaltres som eslaus. Eslàvia de Praga. Per què esteu aquí? Perquè volem reivindicar-nos com a eslaus. Parlo, òbviament, dels clubs escocesos d'origen irlandès, l'Hibernian, el Celtic de Glasgow, i l'altre ha perdut una miqueta el seu origen, que és el Dundee United, que també en formació ho era, però que també era fundat per irlandesos, i de sobte era, per què estan fent aquests irlandesos jugant al nostre esport, a futbol, i no només això, els molt cabrons ens estan guanyant, i s'enfadaven molt, i llavors començaven les baralles i començaven les polèmiques. En molts casos, el sol fet d'existir, el sol fet de competir, el sol fet de voler jugar, un acte tan senzill com jugar, va ser el primer acte de rebel·lió. A partir d'aquí, òbviament, el sistema sempre troba la forma d'aconseguir controlar tot i comencen actes de rebel·lions diferents. Òbviament, la democràcia corintiana és un dels més coneguts. I el Sant Pauli acaba sent, d'alguna forma, un dels estàndards perquè la gent pugui anar al futbol i sentir-se membre d'alguna cosa, d'una comunitat, sentir que estàs aconseguint canviar les coses. Tots ens hi acostem d'una forma diferent al futbol. Tots tenim la vostra història, jo la meva ja us he explicat, és una qüestió 100% familiar. Per mi el futbol és recordar el meu pare content, per mi el futbol és recordar la meva àvia, quan se'ns va caure per les escales i ja no podia anar a la Creu Alta, es quedava a casa escoltant la ràdio i quan arribava ja tenia ganes de criticar algú. Per mi això és el futbol, és la meva família, és la meva gent, i llavors ho transformo amb els meus amics. A la que podem, els amics, anem i anem a veure partits absolutament infumables del Sabadell, que no juguem a res, amb una directiva horrible, uns jugadors que són encara pitjors, però anem amb els amics, ens fotem una cervesa abans, ens fotem després una paella, després d'anar al camp del Palamós, i podem d'alguna forma estar units i sentir que estem fent alguna cosa. Alguns poden anar més enllà, i el Sant Pauli òbviament és un dels grans exemples. Per això a mi el que m'agrada d'aquest llibre és això, és que aquest llibre el pot llegir qui li agrada el futbol, però també el pot llegir qui no li agrada el futbol, perquè respon a aquesta pregunta, per què ens agrada el futbol? Doncs en part per això, ens agrada el futbol perquè és una forma a vegades de somiar que podem fer un món millor, i en cas contrari sempre serà l'excusa per quedar amb els amics, anar a una fira, agafar una bandera pirata i fotre'ns unes cerveses, que també és una bona forma de perdre si toca perdre, i sobretot m'agrada veure que ha hagut de venir un equip d'Alemanya a ensenyar-nos a molts que t'estimis el futbol no vol dir que el teu equip hagi de guanyar sempre. Ahir sortia una enquesta que a mi em va deprimir profundament. El 77% dels catalans, el que ens agrada el futbol, són del Barça. Em sembla una autèntica animalada. I em sembla molt trist. Jo entenc que el Barça sigui l'equip que té més aficionats, però que el 77% dels catalans siguin del Barça és profundament depriment. I em pregunto on està aquella gent que quan jo tenia 5-6 anys i viatjant per tot el territori amb el meu pare, amb el cotxe, omplien el camp del Figueres, omplien el camp del Lleida, omplien el Mollerussa quan va arribar a segona A, omplien els camps del País Valencià, aquests camps que ara estan buits. Em pregunto on és aquesta gent? On està aquella gent que omplia la nova Creu Alta? Ara som 2.000, som 3.000. On hem anat a parar aquesta gent? Realment l'únic camí que és fer-se al Barça perquè juga millor i guanya, és això el que volem del futbol, un equip que sempre guanyi, és el que volem a la nostra vida. El Sant Pau és una cosa diferent, la victòria aquí no és una victòria quan la pilota entra, és, la victòria és saber que tu estàs controlant el club i aconseguint transmetre uns valors, sentir que tu ets propietari d'alguna cosa, i això és el que m'agrada al Sant Pau. I ja per acabar, sabem com va el partit? Sí, ho sabem, tal com dius, està perdent. Que no ho podés una altra I això és el Sant Pau. 1-0 a la mitja part. Ja està. Nois, felicitats pel llibre i gràcies. Si algú vol fer alguna pregunta, suggerència constructiva, si pot ser. A no ser que ho tímids. A veure, a l'Europa. Heu descobert amb la investigació que heu fet, no? De la història del Sant Pauli, heu descobert algun fet que us hagi sorprès positiu o negativament, però potser vaig pel tema més negatiu, però allò que dius, hòstia, ni ho sabia ni m'ho hagués esperat mai, no? Posa una imatge i potser... Ja havíem parlat abans, ja havíem quedat ja. Qui ho teniu? Hi havia neonazi al Sant Pauli? Sí, pocs, però n'hi havia. Gràcies a la gent, com he explicat al Nacho, que als anys 80, 85, entren a Millenton, a l'estadi, aconsegueixen doncs, a poc a poc fer-los fora. Sobretot a partir d'un partit que un jugador del seu propi és insultat, un jugador negre per racisme, llavors la gent doncs, diu això no pot ser i deixeixen doncs, fer-los fora. I, doncs, aquestes imatges que veieu aquí, els Northside i els altres, doncs, finalment... No, 70, no, 80, 80, sí, finals dels 80, val? Principis dels 90, i això s'acaba, doncs, i ara diuen, no, Millenton Free Zone, Nazi Free Zone, vull dir, no, ni si se'ls ocorreix ni se'ls pensa passar per allà. En canvi, doncs, l'Hamburg, el gran equip de la ciutat, a la QSB, doncs sí que té doncs, el seu estadi, World Park Stadium, doncs a les seves agradaries neonazis, encara avui en dia, i per tant les batusses, tant a nivell de rivalitat futbolística com ideològica, doncs són constants. I aquesta gran rivalitat extrema, sobretot a partir dels anys 80. Sí. I que, Carles, te la faig jo la pregunta. No? Una ciutat que va ser molt famosa en aquesta mateixa època, després va ser Rostock per les batusses contra els immigrants i el racisme, i són com l'altre gran equip amb el qual té una rivalitat al Sant Pau, el Hansa Rostock. Sí, però clar, estem parlant d'Alemanya, d'altra Alemanya, no? Amb tot el llegat que suposa, i és cert que a partir del 91 els grans ràtzies neonazis a Rostock provoca fins i tot que la següent temporada la Fiscal Sant Pauli es plantegi, perquè els toca competir a la mateixa categoria, viatjar o no, i al final decideixen no viatjar a cap ciutat de l'Alemanya a l'est, val? Per evitar doncs, enfrontaments, i es diu el Ozi Boycott, o sigui el boicot de l'est, no? Perquè no... per evitar incidents doncs no viatjarem, perquè llavors l'afició del Sant Pauli viatjava en tren, sempre. Des del Fanroime s'organitzava un tren especial per desplaçar-se i anaven tots els aficionats junts, tant els més polititzats com els més normals, com si diguéssim. I gràcies a aquesta interacció que es creava al tren van poder anar ampliant la base a nivell de doncs, transmetre uns valors determinats que són els que la gran part de la massa social del club doncs, els ha pres i els ha interioritzat. Quan com a Barça doncs veus el pare que està allà cridant i el nen al costat, aquí el nen s'impregna d'això i això llavors microinfratisme del bo de dolent, clar. I respecte a això, és com molt difícil d'aconseguir un equip així com el carrer Corralla. El tema del Barça, el camp del Barça, A la Barça diuen, doncs, bueno, tot d'estalades i tal, no sé, però vam quedar aquí. Clar, i ningú diu res. Ningú diu res. Si pogués ser Fundació Francisco Franco, seria menys greu. No, sí, menys greu. ¿Es pregunta o afirmación? No, no, no, Franco, los homosexuales no los mataban. Bueno, entré en un debate de memoria histórica. No, no, vull dir, les dones no tenien que anar tapades. Però, per exemple, vinculant-lo amb la història del Sant Pauli, això sí que t'ho puc dir, quan va passar, el club va decidir, els estatuts oficials, és l'únic club del món que ho té, s'ha declarat oficialment antiracista, antifeixista, antihomòfob i contra tota discriminació. L'únic club del món que ho recull els seus estatuts de forma oficial. Per tant, qualsevol acció, tant de l'afició prova com dels contraris que van al camp, és absolutament penada i expulsats i del camp. Això ho tenc claríssim. A més, i ara sí que lligo amb això que deies de Qatar i així del Barça, un altre nivell, evidentment, gràcies a l'empoderament de l'afició i a que tenen doncs, peu i vot a la Junta Directiva, han aconseguit que es prohibeixi, per exemple, mai vendre el nom del camp a una marca. Cosa que d'aquí 3-4 anys veurem al Camp Nou, segur. Està aprovat. Hi ha una empresa nord-americana buscant la marca. És més, la publicitat que porta l'equip ha de passar i ser validada, refrendada per l'afició a una assemblea general. Això, per això, de Qatar, allà no passaria. Per què aquí la gent no aixeca la veu? El Toni segurament, jo també podria dir, però no. Trobo que és just dir que no és cert que ningú se la veu, perquè una de les coses més avorrides de la meva vida és haver de suportar totes les assemblees de socis compromissaris del Barça que duren molt, i cada any algú s'ha queixat, que és minoritari, sí, però hi ha hagut gent que s'ha queixat, i hi ha molts periodistes que també han fet articles queixant-nos, i llavors hem rebut les trucades dels corresponents estirant-nos les orelles. Hem estat minoria, sí, però dir que ningú, jo et dic que no és veritat. Ara, sí que és cert que les enquestes fetes independents i oficials pel club demostren que la major part de l'afició del Barça prefereix haver de portar Qatar i poder seguir pagant el sou de Messi que no pas tenir un sponsor que pagui menys i el risc de perdre un jugador important. Exacte. Jo, a mi, jo m'agrada el futbol, soc del Barça, però soc fanàtic, i llavors quan vaig al camp veig un xino que està allà cridant i jo no ho faig. Si marca el Barça... Però hi ha discussions moltes amb gent de Qatar. I tota la gent d'allò, quan parla de Qatar, es bloqueja, no, però va pagar tant, i com que va pagar tant, o sigui, igual que justifica, doncs que el Messi sigui un entrenador. Bueno, perquè és el que parlàvem abans del David i el Toni i el Nacho, és perquè la gent aquí prioritza guanyar, al preu que sigui. I en canvi, ni el Rayo, ni el Sabadell, perquè ni això pot... Ja ens agradaria. Ni el Sant Pauli, això es contempla. Perquè hi ha coses que estan davant de guanyar, a tot preu. Jo tinc un dubte. Sí, vam tenir una època complicada. Sí, sí, sí. Bastant, bastant. Complicada. Bastant, bastant. S'ha d'explicar molt bé. I ja ve d'abans, també amb els alcaldes franquistes vam tenir bones èpoques. M'ha sortit un dubte, molt lligat amb aquest comentari. A Alemanya, si hi ha un club que vol guanyar sempre, seria el Bayern. Però crec que hi ha bona afició, bona relació entre alguns aficionats al Sant Pauli i al Bayern, curiosament, encara que pugui semblar contrari, perquè el Bayern està vinculat a empreses grans com l'Audi, com Adidas, una zona històricament conservadora com és Baviera, però que l'afició més radical del Bayern es porta bé amb els del Sant Pauli. O sigui, preguntes facilites no? Molt bé. Escolta, guanya tu. Què t'he portat? A veure, no, sí, dels pocs agermanaments oficials, crec que en té només dos, els ultras de Sant Pauli, que és l'USP, són amb el Schickeria München, que són els aficionats ultras del Bayern. Val? I també estan germanats amb el Filmstadt Inferno del Babelsberg, que és un equip de Potsdam, que és un equip de proper de Berlín. La història del Bayern, tot i que, clar, aquí dius el Bayern, és com la Juve, no? I dius, pues el Madrid d'Alemanya, no? Ah, Telecom, no sé què, Audi i tal. Bueno, Beckenbauer, el club dels diners, de fraudadors també tenen, empresonats també. Què passa al Bayern? El Bayern té una història al darrere, que sobretot al període del Tercer Reich, amb Kurt Landauer, que és el seu president, jueu, a la presidència des dels anys 30 fins al 51, entremig del 38 és detingut per la Gestapo, enviat a Dachau, surt perquè havia lluitat a la Primera Guerra Mundial, per tant és un mite referencial que embolcalla la història actual del Bayern, tot i aquesta grandesa esportiva, amb el mite de la comunitat, no tant el barri, evidentment, perquè gairebé és l'equip més transversal d'Alemanya, però sí que encara perdura aquest pòsit i aquesta afició, justament, el reivindica la figura de Landauer, fa tifos amb la seva cara, cada any participa al dia de commemoració de les víctimes de l'Holocaust, el dia del que es commemora la nit dels cristalls trencats. Per tant, és una afició activa i per això estan els germans en el Sant Pauli. Dels pocs, Xiqueria i UCP estan els germanats. I és per això. L'agermanament amb el Celtic és oficial de club o de penyes? És oficial de club, però no de, de seguidors radicals o d'ultres. Sí, hi ha una gran sintonia per motius que expliquem al llibre. Hi ha un capítol dedicat a això, de la relació entre el Celtic i el Sant Pauli, que també neix d'una forma espontània i molt, molt curiós dels anys 90, i que ara produeix que anualment es faci una festa al barri de Sant Pauli, a la qual venen centenars d'aficionats del Celtic només a la festa. A vegades hi ha partit, a vegades no, però hi ha la festa a Sant Pauli, i baixen tots. Primer perquè hi ha molts low cost, i perquè el preu de l'alcohol és més barat que a casa seva. Sí, però venen tots. Els irlanders hi van. Venen tots. I perquè baixa Cristi Mura a tocar. I llavors tu vas a veure el partit i dius, no, és que no hi ha hotels ni hi ha lloc per dormir perquè estan els irlanders aquests aquí, o els escocesos aquí. I dius, què passa aquí? No, és que hi ha la festa anual de Sant Pauli Celtic. Que a més la fan coincidir amb la festa al port. Exacte. D'Hamburg. El qual ja és el port de la festa. Explica d'on vens, clar, perquè... Tothom quedava i després hi havia gent que deia, què ha passat? Perquè tu hi anaves a passar-t'ho bé i el futbol no era tan important. Hi ha llocs on la graderia és l'únic lloc on pots passar un diumenge a la tarda amb els amics. I té, bueno, sense la graderia el Sant Pau i no seria el Sant Pau d'avui. I ara com són una mica els grups, bueno, la mobilitat aquesta, etc. Sí, no, no, està clar. Justament, com deia abans el Nacho, el moment que es capgira aquesta dinàmica és gràcies a l'afició. Per tant, quan irromp aquest grup de 15, 20, 30, gent que ve de Hafenstrasse, dels autònoms, del moviment Ocupa, del moviment llibertari, de l'Esquerra Alternativa, i van perquè al Wolfsburg Stadium, que és el club de l'Hamburg, hi ha nazis. I allà no podem anar perquè ens amenacen i ens pagaran. I estem a Hafenstrasse, què hi ha aquí al costat? Hi ha el camp de l'equip del barri, doncs anem allà. I anem allà, ens ho passem bé, prenem unes birres, ningú ens pega, està bé, hi ha 1.000 persones, ara intenta trobar una entrada, és impossible, a mi l'entorn, està ple sempre, 29.900, ple, cada partit, amb l'equip a punt de baixar a tercera, continua perdent. I clar, aquesta gent, boca a orella, doncs està bé, no? Anem al camp, és això, què fem el diumenge? Doncs anem a veure el futbol, no? I a poc a poc es va creant aquest arrelament entre la comunitat. Després els veïns també es treuen relacions amb aquesta comunitat Ocupa i tot es va tancant. I és evident que sense agradaria no s'entén el Sant Pauli avui en dia, aquest gir radical que ha fet i que l'ha convertit en un club de culte i de referència a l'esquerra a nivell internacional. Sense haver, reitero, guanyat mai res, ni en perspectives, ni tenir cap títol, ni pel maneig, ni res. Per tant, dius... Per què? És el que intentem explicar el llibre. Per què? És tan conegut i tothom porta samarretes amb la calavera, no? S'ha convertit en una icona com la gent que ara botigues, marques de roba conegudes per tothom, venen samarretes de grups de punk, per exemple. Aquest procés de transgressió, sí, el Sant Pauli és un grup transgressor, rebel. S'està sent atomitzat pel sistema. Això també és una reflexió interessant, no? Això aquí, perquè si no... No, jo... O sigui, la importància per nosaltres, crec que la importància vital és que deixa de ser un club de futbol i passa a ser una entitat social del barri. És una entitat arrelada absolutament a la comunitat. No és un club de futbol, no és el lloc d'esbarjo de la gent del barri, sinó que traspassa això i llavors es converteix en una pròpia entitat arrelada al barri. I ara, van tenir, és a dir, el propi club es vincula, no? En tot el moviment de solidaritat amb els refugiats, quan arriben de Lampedusa a 2014, les onades de refugiades al Burg, el propi club es vincula amb el desallotjament de la Roteflora com a símbol del moviment d'ocupació dins d'Hamburg, i segurament ara veurem, a partir del 7 de juliol, que hi ha el G20 Hamburg, que de fet ja està el pla aprovat de declarar una zona militaritzada i un estat d'excepció a Sant Pauli i a Caroline Viertel per la reunió del G20, doncs segurament dins de la protesta el que veurem fonamentalment pues són samarretes amb la calavera, amb el Sant Pauli, etcètera, etcètera. Però crec que aquesta és l'essència, no? Que al final ha aconseguit convertir-se en una entitat més de tot el barri, no? Igual que era l'Església Evangelista, igual que és als espais d'aturats, als espais de gent gran dins del propi barri. Però volíem fer també un d'allò, eh? O sigui, el llibre també, no? Té una part que es tracta de desmitificar el mite, no? Segurament és el millor exemple possible, o com a mínim el millor exemple que coneixem de democratització d'un club, no? De convertir un club en part de la pròpia comunitat, però també desmitificar-ho, vull dir, bueno, malauradament, bueno, com una realitat viva, doncs, bueno, pateix moltes tensions també, sí, pateix tensions de professionalitzar sí, professionalitzar no, perdre valors sí, perdre valors no, mercantilitzar les coses sí, o mercantilitzar, no? O mercantilitzar el club, no? També en relació a això que diu, per exemple, hi ha una part de l'afició que no li agrada la magnitud que ha obtingut el Sant Pauli, no? Que veu que va molta gent de fora a veure els partits. Diu, a veure, això és un... Saps? Els diuen turistes del tifo, els diuen ells mateixos. No? Això és artificial, no? És una moda. Llavors venen aquí com podien anar a la fira, a la Nòria, que hi ha al costat del Dom, no? D'Hamburg. No? O sigui, ara venir al Millenton és com si vas a Barcelona i vas al Park Güell, no? I vas al camp del Barça. Doncs ara venen al Millenton i no els agrada. D'aquí que, per exemple, una iniciativa del Fan Club de Catalunya, que té més de 100 membres, que l'últim desplaçament que anava amb una samarreta, ficava, no som turistes, som del Fan Club Catalunya. Em va semblar excepcional, resumia tot plegat. Vosaltres, o sigui, heu parlat molt de que el canvi dintre de la realitat del club es basa sobretot en la realitat social que té a l'entorn del 80, 90, etc. Vosaltres creieu, o sigui, pels exemples que s'han posat, perquè, com ha dit el David, o sigui, aquí a l'estat espanyol, pot haver-hi exemple de bucaneros que han aconseguit fer una guerra antifeixista, però que aquesta guerra no ha aconseguit transformar la realitat del club, aconsegueixen un club totalment, o sigui, o com ha dit també el Toni, o sigui, la realitat de que fora de l'òrbita de Barça, espanyol i algun més, els camps de Catalunya tenen 500 persones, 1.500. Llavors, o sigui, creieu que la realitat de Sant Pauli d'alguna manera pot ser extrapolable a la transformació de clubs reals, perquè, o sigui, clubs, com heu dit, els diaris o així, de nova creació, sí, però de clubs existents, creieu que hi ha la possibilitat real? O és que a Sant Pauli, justament, en aquell moment es va donar la situació que va fer possible? A veure, primer, com bé dius, el context concret, el barri, perquè el llibre s'explica, el barri no és que sigui un barri qualsevol, és un barri amb les característiques pròpies, el barri del Port, un barri on ja des de prostitució, bandes criminals, ja veureu el llibre. Vull dir, hi ha un hàbitat que ajuda també a aquesta... No és allò... No et pot fer a Pedralbes, m'entens? Vull dir, llavors, el tema que has dit del Rayo, el Rayo, Bucaneros. Crec que, més enllà de Bucaneros, el que està creant Bucaneros és una bona sintonia en l'agrupació de penyes del Rayo. I això és el millor. Perquè estan fent un front comú contra Presa, que és el president. I a partir d'aquí sí que poden, no diré seguir l'estela del Sant Pauli, però ha d'ampliar la teva base i arribar a tota l'afició, que és el que van fer aquests nois quan el 80 van entrar a Millenton. Val? De fet, van decidir, perquè van dir, clar, allà hi havia un camp que 1.000 persones hi havia. Val? Van dir, on ens posem? El primer dia anem a la grada on hi ha tota la gent, i van dir que no, perquè els respectaven, i com que ells tenien una forma d'ànima diferent, anirien a un altre espai per crear el seu propi hàbitat i espai propi. I això va provocar també una empatia i un respecte dels aficionats veterans, que els van acceptar. En canvi, la directiva, el primer dia que veu una bandera amb una pirata, el partit següent posen un equip de seguretat per intentar aturar-los. Això que no entrin. Llavors, arriben els 15 aquests i diuen, nosaltres, sabeu qui som? Som els de Hafenstrasse. Heu vist els enfrontaments amb la policia? Som nosaltres. I els altres de seguretat diuen, molt bé, passeu. I a partir d'aquí, el dia següent, n'hi ha 15 banderes pirates. Això és el començament. Això és trasllable, això? Bueno, potser al nostre veïnat algun dia veurem, no hi ha futbol pels feixistes, a la graderia. Això, aquesta foto, sí. És la Gegengerade, que és la grada mítica del Millenton, del camp de Sant Pauli. No és una pancarta d'un dia, això està fixa ja. Hi ha un club de futbol professional que permeti això, cap. Això és especial. És traslladable? No és fàcil, els va costar molts anys, amb una molta sintonia amb el barri, amb la comunitat, sentit de comunitat. Encara el club mira molt per la comunitat, per mantenir aquest arrelament social. És molt important per ells, i això és la base de tot. Sense això no és possible fer un canvi. Per tant, si algú aquí que es planteja algun dia intentar fer-ho, ha de mantenir aquests lligams amb el barri. Jo crec que la pregunta és bona per això, perquè afecta a l'estructura social, no? A les lògiques piramidals de representació social i política que tenim, no? I és la dialèctica de l'endins i de l'enfora. I estic parlant d'un camp de futbol, no estic parlant del Parlament. Per tant, és a dir, el que passa fora replica dins. Per mi això és una victòria, que és guanyar, que és perdre. Que en un estadi de futbol hi hagi, no hi ha futbol pels feixistes, em sembla una victòria ètica i moral, no? Inapel·lable. I per tant és la comunitat la que condiciona el club. El Rayo efectivament és de qui és, però el Rayo no pot fer el que li doni la gana, la direcció del Rayo, perquè si algú ha aguantat aquell equip ha sigut el barri, que és el Bucanero, però que és l'avi que li dona els seus carnets al net i als seus amics perquè vagin el diumenge. Dir, sense el Rayo existeix perquè hi ha un barri que es diu Vallecas, si no, no hi hauria equip de futbol, i perquè hi ha un teixit comunitari que es diu, no? Que és Vallecas, els barris de Vallecas. Per tant, jo crec que sí que és possible, però entres en una lògica de molta feblesa de les xarxes socials, polítiques, comunitàries, a Catalunya menys, en el marc de l'estat espanyol, no? Però clar que és possible. De fet, hi ha alguna experiència, no? A Tarragona, d'un club cooperativitzat, anem a dir-ho així, no? I d'experiències que a poc l'ànima antiga, que era piramidal, vertical, no? Propietari del club, no? Pues passa a lògiques més compartides. Si ho fem amb l'energia, si ho fem amb les banques, si ho fem amb, no? Amb el treball, algun dia ho haurem de fer amb l'esport, no? Perquè més que mirar, el que volem també és participar, no? Que és una lògica que és molt... Que és, no? Hi ha un país on, jo crec que el Toni Soto és el millor, si som un país on el futbol de base té una potència, és un espai també, no? D'igualació i de nivelació, dic el futbol de base. Sí, però per exemple amb l'esport sí que hi ha aquesta... O sigui, potser a Catalunya hi ha aquesta sensació de que l'important és... Que Barça guanyi. Sí. Com que el Barça pot representar guanyant tot, en el moment que no guanyes no és important. Llavors, però... la lògica és portada a clubs més petits, és com una miqueta... Jo sobre això, cal entendre que vivim en un país amb una anomalia, que és un país sense estat. Vivim en un país amb una anomalia, que és que segurament el gran ambaixador que té el país és un club de futbol que a més els darrers anys ha estat molt victoriós. L'altre dia una companya de feina, la Natàlia Royo, que és la seleccionadora catalana, va fer un treball sobre que els jugadors del Barça que entren a l'escola amb 5 anys, si arriben amb 16-17 anys al Barça B, hauran perdut cada any un o dos o tres partits. És a dir, han nascut una cosa molt anòmala, que és el Barça, que a diferència de la seva història, no sap perdre perquè no passa. I quan perds, com una... la gent diu, hi ha gent jove que diu, hòstia, el Barça ha perdut. I és com, que estrany, perquè els darrers anys ho guanya sempre. I això crea una cultura molt estranya, que és un país que històricament ha perdut, ara té un club que històricament guanya. I crea una cultura una mica estranya. Llavors, la teva pregunta em sembla molt interessant, però ens portaria a fer un tractat gairebé ja molt identitari, antropològic, perquè malgrat que és cert que el Sant Pauli té un relat propi, diferenciat del reste de la Lliga Alemanya, sí que és cert que Alemanya, cada camp de primera, de segona i de tercera està ple. I no només els camps de futbol, les pistes de bàsquet. I l'altre dia va venir aquí l'afició del Göppingen, que Göppingen és una població de Baden-Württemberg, a la vora de Stuttgart, va venir la gent de l'handbol i van venir 100 a veure el partit contra el Freiken Granollers. I el nostre Balonmano Granollers, que és un club històric, aconsegueix portar gent, però no omple l'Olímpic de Granollers. I van venir 100 alemanys de totes les edats, gent gran, joves, tots amb les bufandes. Si tu vas a veure un partit de futbol, de bàsquet, d'hoquei gel a Alemanya, i l'avi, el net, la neta, la mare, tots es posen una bufanda i una samarreta sense cap mena de vergonya. Aquí ens fa una mica de vergonya posar-nos la samarreta al nostre equip o això, no? I allà tot suport, tots s'animen, i fins i tot clubs com el Bayern han de fer normatives que si un abonat no va al 90% dels partits, el foten fora. I aquí, en canvi, els socis del Barça van als 3 partits importants i la resta de dies foten el seient lliure per guanyar calés. I ja ve algú de Singapur i el pagarà, i aquí guanyem tots pasta. Llavors, tenim un problema greu, crec, que hi ha un país que fins i tot, insistint que aquesta és l'excepció, però en els clubs guanyadors, grans, amb empreses darrere, hi ha un sentiment d'identitat tan gran amb la ciutat que els camps sempre es queden petits, i fins i tot no ho han aconseguit evitar, però aquest any el fenomen que ja ens anem a notar, que és el fenomen del Rasenballsport a Leipzig, el Red Bull Leipzig, que l'han obligat a canviar-se de nom perquè els estatuts del futbol alemany no permet que arribi una marca, compri un club i en dos anys pugui estar a primera divisió. I aquí hem viscut coses tan grulleres i tan fortes que hauria provocat manifestacions i merders, i vam oblidar-ho, com que un equip tan nostre com Unió Esportiva de Figueres fos humiliat i fos enviat a tercera divisió per un empresari que amb una casa d'apostes darrere, que era la meva aposta, se'l va emportar a Castelldefels. I llavors va desaparèixer aquell club per la meva aposta, Castelldefels, i la Unió Esportiva de Figueres va haver de començar a tercera regional de nou. O sigui, aquí han passat coses que altres jocs no passarien. Per tant, tenim un problema amb moltes coses. I hi ha moltes misèries darrere dels grans èxits del Barça. Llavors, és molt complicat establir una idea, però Sant Pauli era un lloc ideal en un estat que en moltes coses, sense ser perfecte, crec que ha fet les coses molt millor a nivell de que la gent entengui què és el futbol, què és l'esport. És a dir, no cal que guanyem sempre, però això és la nostra ciutat, la nostra comunitat, la nostra gent, i els camps allà fan patxoca. Sí, jo respecte això, sí, no... És un exemple, però és un exemple que va ocórrer en un context històric molt concret. És a dir, jo avui en dia crec que seria molt difícil que pogués sorgir, si no existís, la composició o la configuració actual del barri. Avui en dia crec que seria molt difícil que succeís. No? És un barri molt més gentrificat, és un barri on han anat a viure determinades persones que tenen poc arrelament dins de la comunitat, dins de l'espai físic del que és. Jo crec que avui seria molt més complicat. Bueno, va ser un moment històric amb unes circumstàncies històriques molt concretes. Jo aquí tinc l'esperança de que arribi a sorgir. Amb el Barça, evidentment, no. El problema d'aquí és que el Barça, no, bueno, té aquella, no, aquella força que al final s'ho acaba passant tot, però jo encara tinc l'esperança que a petits clubs de futbol de barri, a petits clubs de futbol de pobles, d'altres ciutats, això pugui passar, no? A Santa Coloma ho estem intentant, doncs, bueno, no? Doncs, bueno, petites experiències, no? A Santa Coloma, aquí amb l'Europa, la gent de Sant Andreu, vull dir, algunes des de fora, no? Des de la grada, amb totes les mancances, totes les dificultats que existeixen, no? Fins i tot per anar a comprar gent, no? Perquè la gent del propi barri, de la pròpia ciutat, no? Pues vingui, no se'n vagi al bar a veure el Madrid, el Sevilla, el Barça o qui sigui. O la Premier League. O la Premier League. Ara preguntes un nen, de quin equip veig? Tu, la Chelsea, us quedo. Doncs això, però jo confio, bueno, mica en mica puguin anar sorgint tant aquestes, és a dir, des de fora cap endins, no? Igual que va succeir amb el Sant Pauli, no? Des de la grada cap endins, com que vagin aflorant, doncs, bueno, aquestes altres experiències que són molt més costoses de clubs d'accionariat popular, del Tarraco, del Teares, del Ciudad de Murcia, etcètera, etcètera, no? Que ja sorgeixen directament cooperativitzats. Sí, dues coses ràpides només. El tema aquest que deia de l'Europa, així, t'ho faré al revés. Si la Vila Gràcia no fos el que és, el que ha estat, i que mantingués aquest esperit, malgrat tot el que comporta i suporta avui en dia, l'Europa no existiria. Així és clar, t'ho dic. Segona cosa, respecte al Toni, a Alemanya, per això és que m'està plen, hi ha una llei que es diu 50+1, que no permet que cap inversor, grup privat o empresa tingui més del 50% d'accions d'un equip. Què comporta això? Hi ha tres excepcions. El Red Bull, que ha dit ell, i dos empreses que ja s'han fundat com a empreses. El Wolfsburg, de Volkswagen, i el Bayer. Leverkusen. La resta, cap inversor pot comprar un club. Això és important. Aquí, en canvi, és el contrari. Aquí s'han de fer ciutats anònimes, una empresa. Allà no. Allò no es permet. Perquè veieu una mica... L'Europa, clar que existiria. Però no seria professional. Cuidado, és que... No, clar, és que... Quan parlem de futbol professional, hi ha des d'una altra dimensió. És el futbol espectacle que absorbeix masses de tot el món. Tu veus un neguito de l'Àfrica que està molt endavant i porta una samarreta al Barça, tu. Un moment, David? No. Està parlant amb això. I llavors, doncs, jo trobo que és impossible, diguem-ne, si tu vols aconseguir un gran equip amb fitxatges importants, és un negoci, el futbol és un negoci, És un negoci. A Sant Pauli no? No, bueno, no, un petit negoci, cuidado, perquè cobren, Home, que són professionals, clar. No, l'Europa no és amateur, fins a segona B, són professional, tercera no. El futbol és un negoci on hi ha estrelles mundials, genera un espectacle i això es paga. I llavors la gent va al bar i paga, entens? I els del bar de grans, d'on sigui, doncs fan caixa aquell dia perquè jugava. Ja, però hi ha molta gent que això no li agrada, no paga, no va al bar i va al club de barri, que és el que està passant. S'està desplaçant, per això el Sant Andreu té afició, el Júpiter, l'Europa, la grama... Això és el futbol amateur. No? Aquesta gent, el futbol amateur, si juguen bé, se van al professional, tu. Ah. Però estàs parlant de jugadors, jo no. Clar, el que hi ha que fer, penso jo, és el que deia el David, que els grans clubs paguin hisenda, tu. Que el que deuen és una pasta gansa que espantosa. Això és el que hi ha que fer, saps? I amb els sponsors, sens dubte, la Qatar és impresentable. Però jo m'he barallat amb molts companys meus, perquè de fer-hi en Qatar per deixar tanta pasta i si no sé què, tal, tal, tal, tu. I aquí hi ha la raó familiar que dius tu, saps? No ho veuen, el Qatar, tu. Bé, tothom té una aproximació diferent, perquè entenc que el futbol hi ha el bo i el dolent, i és tot allà. Per això sempre he pensat que des de vegades des de moviments alternatius es m'estingui el futbol és deixar un lloc on pot servir a moltes persones. També seria si ha d'arribar. Jo això que deia el Toni sí que ho vaig aprendre fa temps, fa temps, fa relativament poc. És a dir, que hi ha una zona de la condició humana necrossada que tots necessitem fugir, que hem de santificar les festes i que hi ha zones que són, no?, de lliure inscripció voluntària per evadir-nos de tants absurds. Això és obvi, i és veritat, jo estic d'acord amb ell, vull dir, al final són 22 persones darrere una pilota, que d'això alguns n'hagin fet una religió, home, dona per pensar antropològicament. Però, no, però jo crec... Dona per pensar, però perquè jo crec que hi ha una cosa que ara està dient el Carles, o sigui, jo, un any prèvia, totes les preguntes que feu estan meravellosament respostes al llibre. Passa que no podem fer spoiler, però és la història d'un vincle i és la història de la relació que estableixes. I amb la catedral és una relació de jerarquia i d'obediència. No? I amb la parròquia és una relació d'igualtat i d'horitzontalitat. I això passa amb els grans dispositius de futbol, amb l'anomalia catalana, que és veritat, vull dir, el Montalbán tenia molta raó, el Barça era l'exèrcit armat de Catalunya i era un Barça que no guanyava sempre, no un Barça que aquella, no? I perdia recurrentment, per tant. Però en canvi, jo crec que l'important del vincle que ens fa identificar és precisament el tipus de relació que estableixes i és aquest tipus de relació, no?, que ens fa sentir comunitats, és igual guanyar o perdre. L'important és que seguim junts. Sí, bueno, per respondre a la pregunta és de si un altre tipus és possible, si estem així és perquè creiem que sí. No, però no és pregunta, és afirmació, El que és que si estem així és perquè estem convençuts de que sí, des de que hi ha un altre món que és possible i cobrar un altre futbol. El que passa és que a mi m'agradaria fer un incís, perquè jo també soc d'un equip molt derrotat i està també en coma, perquè de Xina, soc del Castelló, que és el i insistís, crec que és molt interessant que el món del futbol comenci a agarrar aquesta alternativa i marcar que hi ha altres valors, però jo tinc una certa tensió amb aquestes experiències com les del Tarraco o altres clubs, els col·legues, i tenim magnífica relació i els hem convidat a Castelló de Gales. I és, per què no han lluitat pel seu club i han optat per refundar un altre? Perquè si parlem que el futbol o un equip també és la història d'un vincle, a vegades a mi quan se parla tan lleugerament de vinga, va, fem un altre club, home, aquest debat a Castelló també l'hem tingut. Jo crec que els sentiments ni se compren ni se venen, però tampoc se refunden. I jo veig molt perillós el fet de vinga, va, doncs fem un club d'accionariat popular, començant des de baix, una experiència modesta, que ho respecte molt. Però jo crec que si tu eres d'un club de tota la vida, crec que has d'intentar el que estan fent els bucaneros. Vaig a incidir primer en la grada i vaig anar fent múscul i a poc a poc aniré anar conquerint. Perquè si no, al final és el vida i l'entrenar. És l'opinió que jo tinc i no sé com ho veieu vosaltres. Bé, és que a vegades no tens opció, perquè el club s'ha dissolt per temes financers. Per deutes. Per deutes. Hi ha deutes i o les assumeixes totes o... Aquesta és una. És enviable. En l'estic no ha desaparegut. No, però no. Per exemple, hi ha altra, no? Un dels exemples mítics, no? El Futbol Club United of Manchester. El United of Manchester, no? Clar, és a dir, ho compra un multimilionari nord-americà. No és que refundin el club, és a dir, el seu sentiment és dir no, nosaltres som el Manchester originari, el que mantenim el vincle amb la història de la ciutat, el que mantenim el vincle amb el club. Aquest ens l'han pres, l'han transformat en una altra cosa, llavors nosaltres som l'originari. I aquesta màxima trenca, bueno, la màxima, podràs canviar de dona, d'home, no, de religió, tal, però mai del que futbol. Fals. Aquests ho van fer. Aquests ho van fer. Sí. Manxer tota la vida, és que no, ni sentia parlar. Jo faig un club nou. El tema és que estem comparant amb tots els respectes. El Manchester és un club nàstic. I jo crec que quan... Bueno, van de vermell, també. Crec que s'ha d'intentar, és perquè potser aquests clubs que es poden estar en segona B, tercera, segona A, crec que hi ha espai per acabar de començar aquesta gent, perquè aquest club potser ja no té tants aficionats i és més fàcil arribar a la massa. Jo entenc que el que tu, jo crec que tu entens que això és com un artifici. No? O sigui, evidentment, jo compartisc el 100% això, perquè nosaltres a Castelló estem treballant amb això. Però el que passa és que quan es pot titubejar amb el tema de la refundació, apareix els polítics i diu, ah, sí, bona idea, vamos a refundar. I claro, tu quieres refundar porque años anteriores has dado subvenciones que no sé què. I és, compte que el tema de fer un altre club també pot ser un arma de doble filo. Sí. I crec que en això de... Mira Salamanca, els problemes que tenen el president això, que han posat. Això, que s'ha de ficar damunt de la taula i ha d'anar... Sí, de fet, sí que és significatiu que diria que els d'Espanyol, totes les experiències són sí. Gent que crea un club, però aconseguir que l'afició sigui propietària al 100% del club encara no ha passat. Això, hi ha aficionats i grups que lluiten, però sé que és que això... Bueno, però a nivell general, les experiències, pensant a la memòria, a tota Europa, de causa que un club té problemes econòmics, els aficionats acaben sent tècnicament propietaris, sempre el que acaba passant és que ells són tècnicament propietaris, però llavors arriba algú amb molta pasta que acaba sent propietari en una gran part, que és una mica el cas de l'Oviedo. L'Oviedo va fer aquella campanya popular, on de sobte gent comprant accions de l'Oviedo a tot el món, va arribar Carlos Slim, el propietari mexicà, va dir pum! I l'ECA d'Atenes li va passar el mateix, també, sí. El Panathinaikos li va passar el mateix, després de la crisi de Grècia, l'afició salva els clubs, sobretot a la Panathinaikos i a l'ECA d'Atenes, Olympiacos no perquè té darrere Marinakis, és un autèntic mafiós que ja tenia molts diners, i hi ha un moment en què la gent aconsegueix anar tornant deutes i tota l'afició era propietària. Però què passa? Llavors arribava un empresari, i que acaba sent Miri Sanís, el històric dels anys 90, li va dir, jo també com a soci compro accions, perquè em compro el 60%. I ha trencat una miqueta l'esperit. És que tu saps el que passa? Que crec que els que tenim molt clar quin tipus de futbol volem i sabem el que representa per nosaltres els clubs de futbol, és a dir, que no és negoci, sinó, com tu dius, sentiment de pertinença, crec que una, ens hem d'explicar millor i crec que dins de nosaltres hem de fer molta pedagogia de què són les societats anònimes i quina solució s'ha de fer. No vaig a fer aquí, no vaig a extendre molt, perquè hi ha la gent que voldrà participar, però mira, nosaltres a Castelló el que estem proposant és que es crea una cooperativa vale? I que allà pugui entrar empreses de la ciutat, si grans o mitjanes o xicotetes, i gent, i pares i mares del futbol i aficionats. Una cooperativa és un membre, un futbol. I que aconseguim recaptar el capital suficient per a que aquesta cooperativa, quan es faci en el club, que és una societat anònima, una SA, una ampliació de capital, tinga la capacitat econòmica suficient per a fer-se màxim accionista. I si busquem bé les lleis, la majoria de camps de futbol del 90% d'Espanya són camps municipals. I el que hauríem de fer és implicar les institucions públiques, no per a que fiquem pasta, sinó dir, tu participa en aquesta cooperativa que l'estadi és teu i el club sense l'estadi no s'entén, i força a que la gent vesca que hi ha una alternativa i fes viable una cooperativa i quan arribi l'ampliació de capital i aquesta cooperativa se faci una societat anònima. I de facto, els clubs seran democràtics. I aquesta possibilitat és la que estem treballant nosaltres a Castelló i veig que parlant amb altra gent no acabem d'entendre bé realment què és el futbol negoci. O sigui, ho entenem com a discurs i com a tal, però jurídicament hem de fer encara molta pedagogia de com hem d'atacar, de socarrer aquest tema. I crec que ahir estem una mica verds. El problema jo crec que és que les institucions, els directius, els oligarques, que vulguis dir, no es prenen l'afició com un interlocutor. Per tu ets un client. Per tant, el que tu diguis importa zero. Ja, aquest és el gran problema. Sí, però també et dic una cosa. Abans heu parlat de Vallecas o la situació de l'entorn del Sant Pau. És veritat que són unos pedraldes, està clar. Hi ha molts clubs que sense ser ciutats en una gran tradició obrera o grans trets socials molt característiques, sí que són clubs que estan molt arrelats a la seva gent. I crec que també hem de tindre aquesta capacitat de fer un discurs inclusiu i a lo millor no de primeres, no és un discurs molt carregat de política, però dir-li a la gent quatre idees clares, que és el club és teu, el club és de la gent i tu t'has de fer valer. I ho dic perquè a Castelló ho veiem, o sigui, nosaltres l'any passat per apujar el playoff de tercera a segona B vam ficar 15.000 persones en l'estadi. I és un club que està viu i entonces nosaltres tirem per ahir, no tenim una tradició obrera com Vallecas, però crec que la gent té molt clar que és un sentiment. Doncs apel·lem a incidir en en aquests vincles. Però és el sentit de comunitat, és això. No tant obrer, és comunitat. És un club arrelat. Arrelat vol dir que té implicació del barri. Llavors, que és de la gent. Encara que sigui un multimilionari empresari, el club és de la gent. I això és el que aquí és on... Sí, el propi Sant Pau, abans de definir-se antifeixista, contrari a qualsevol tipus de discriminació, diu, és una associació de barri. D'aquí veu la seva identificació, assumeix una responsabilitat social i política envers el barri i les persones que hi habiten. La resta és a més, però o sigui, el tret distintiu és, ei, nosaltres som del barri, som una entitat del barri i treballem pel barri. Sí, però el club és del que paga la pasta. No, parlant del barri, pel que passa la pasta. I no, els jugadors no cobren. Ara, el dia de Sant Jordi, juga el Barça-Madrid. A les 9 de la nit, no hi ha ni Déu pel carrer, ni Déu. I segur que fotrà mal. Perdona, els que fem pintades quan juga el Barça-Madrid, que és el millor moment per fer pintades, perquè no hi ha ni mossos. Sempre. Les pintades es fan a la Barça-Madrid, home, per favor. I els que signen llibres, també. Compreu-lo abans. Exacte. Estiu, jo no m'ho es mou tan sentit, perquè mou massa tot el món, mou massa, i això genera, el que hi ha que fer és que paguin el centre, que estiguin controlats i que no hagin gas en les directives. Això és el que hem fet. Bueno, és del Figueres, i del Barça. O pots dir del Figueres i del Madrid. No, vull dir que un és d'un club petit i a més d'un club gran. No, això és solitari. No, bueno. No podeu fer aquestes generalitzacions tan simples, no? Sí, sí. Però clar que no. Jo sóc del Mallorca. Bé, això, mira, volia treure el tema, perquè alguna cosa absoluta... A veure, anem a pams. El Sant Pol és un club pluriesportiu, amb seccions esportives. No t'ho pots imaginar. Escacs, boxa, rugby femení, rugby, moltíssimes. Futbol per secs, ping-pong, sí, tenis taula. Futbol per secs, sí, una secció oficial, del club. Oficial, handball, el que vulguis. Per tant, sí, és un club pluriesportiu. Una cosa que ens va... Pues ara mateix, no... Clar, és singular, per això he fet el llibre de Sant Pauli, no de 4 o 5, per desgràcia, no em sona. No. Hi ha tentatives de trust d'aquests de Premier, que el Wimbledon, que estan intentant, però és una altra cosa. Sí, altres esports. Sí, no és... Sí, no. Exacte. Però no té això, el rerefons social ni... diria que no. Llavors l'altra pregunta era l'equip femení. A veure, l'equip femení, que una de les coses que ens va sobtar, el primer que vam a Sant Pauli, és molt bé, Millenthor, 29.000 persones, tot ple, perfecte, un equip a favor d'antidiscriminació, antihomofòbia, antisexisme, tal, anem al futbol femení, i hi havia 20 persones. I vam dir, què és això? I els vam dir, això què és? No, és que aquí... No. Bueno, llavors vam conèixer la Guida, que jugava... Bueno, un camp de carreta al costat. Sí, no, clar, no jugant al camp de Millenthor. No, jugant a un camp que està al costat de l'Esflacturme, que és els antics búnkers antiaeris, val? Un camp. Ai, o sigui, què passa? Tanta... Això que... El mite, el que dèiem abans, no? Clar, el mite no es pot mitificar. Començava a parlar, coneixem a una de les fundadores, Ànquia Lagroeta, que van venir, que ara són entrenadors de Lampedusa, justament, i ens diuen, bueno, aquí comencem als anys 70, i primer vam tenir problemes perquè el club no ens cedia cap instal·lació. I què van fer? Rebentar-ho. Acció directa, van rebentar el quadre de llums, rebentaven una vegada, dos, tres, fins que els van cedir un espai. Sí, de clar, eh? Futbol amateur, femení, un equip. Ara n'hi ha... Femenins n'hi ha com 10-12, totes les categories. Aquesta temporada ha fet el salt per intentar professionalitzar-se. De fet, ha pujat de categoria. els hi va anar bé. Ha incrementat el nombre de gent que va veure. Sí, ja no hi ha 20, hi ha 100. 100, no, 80, 100. Hi ha dos penyes. Exacte. Que segueixen només el futbol femení, Eddy Hunde, que vol dir ell els gossos, no em facis pregunta per què. I un altre, i estan començant ara. Sí, es diuen així, Eddy Hunde. Estan començant ara a doncs, intentar amplificar, donar més suport al futbol femení. Però realment no és la situació idílica, pots pensar no, tenen un equip femení tal com el Lyon o el Paris Saint-Germain, no, ni molt menys, i han tingut moltes dificultats dins del propi club mateix, eh? I ara per sort sí, les van tenir aquestes dificultats, sobretot a l'inici i ara, clar, no són dificultats, però sí una certa manca de recolzament cap a elles, cap al no? Tot ho envaeix el futbol masculí. Llavors, bueno, la protesta és: ei, també som nosaltres Sant Pauli. O sigui, també el futbol femení és Sant Pauli. Si venem uns valors, aquí també. Llavors, clar, parlàvem amb la guida, ens deia, no, clar, és que jo quan vaig arribar, ella havia jugat aquí futbol, no? Arriba a estudiar arquitectura i tal, diu. I li pregunta als seus amics, bueno, aquí per a ella jugar, on puc anar? I tots li van dir Sant Pauli. I ella no sabia què era. I Sant Pauli, què és això? I clar, a mesura que me conec, clar, van allà, hola, tu has jugat? Sí, endavant. Ara no. Ara hi ha proves, no tothom pot jugar, clar, ha canviat molt. Abans era molt més amateur ni amateur, gairebé. Continuen tenint un funcionament democràtic, absolutament democràtic. Sí, assembleari. Assembleari, la pròpia plantilla. L'entrenador, per exemple, que ha estat tots aquests anys seguint aquest procés, ara amb aquest canvi ha dit que plega, que deixa la direcció tècnica, per tant haurà venir algú altre, i funcionen d'aquesta forma assembleària. Al final de temporada fan aquest sentit de germanor, fan un viatge només les jugadores, sense entrenadors ni tècnics, on sigui, Barcelona, Marbella, Sevilla, Tòquio, on sigui, per mantenir aquest vincle de germanor. Per tant, hi ha cosetes i un funcionament assembleari, però costa, tant aquí com allà. Algú més vol compartir alguna reflexió, alguna pregunta? No ha sortit Corny Littman ni... No, doncs entrada d'aire lliure per la sortida no. Heu de comprar el llibre. Moltes gràcies a la llista. Seguim perdent. Ara ho deixeu de deixar que anell, ara. Sí. Minuts 70, ja. I el Galli, l'has vist o no? Estava aquí. Minuts 70, no, ho van perdent. Queden 20 minuts i perdent. I perdent, 1-0. Sí. Aquí. No. No tinc boli. Té boli. Ah, molt bé, ja. Com es diu? Ana? Amb dos de tu també? Amb una. Ara vinc. Ah, el Gallic. Sí, anem. Ara vinc. Gràcies. Bueno, mira, ara si anem a fer més... La gent de Castelló es queda. Encara teniu aquells nafis a la frontera, jo? A mi em va tocar córrer davant seu, eh? Castelló 2, Sabadell. Hòstia, la nostra cançó era Terrassa i Castelló en la mateixa mirada. El Sabadell es queda molt... Mira, que callen com malament. Jordi. I dels patiments... Hòstia, que xulo, no? M'ha passat amb el Figueres, amb el Castelló... El que és protagonista són ells, home. Hi ha una opció real de que els pobles... Encara que hi ha un... Sí, no sé, no ens ha fet la vista. Sempre a la justificació, sempre. Noms, pels dos o per un? Toni, Jou. Ja, Toni, 10 N. Jo t'ho un, no? Sí. Sí. Que la gent no es veu capacitada per fer-se amb el control de veritat dels clubs. Però no ajuda gaire la legislació. És a dir, al final és, tu has d'acceptar que si tu vols fer-te amb el control del club, has d'acceptar que en algun moment et tocarà, uns quants anys et tocarà perdre. A casa de Castelló, quan pots estar en sang perdent, ja no et ve d'aquí, no? Però el màstic, hòstia, pugen a segona, van a estar primera. Ara com dius, hòstia, no, ara no... Anem a provar-ho, que potser això significa haver de començar tercera, algun descens... Sí, sí, sí. Divendres vindrà o no? I aquí va a Valladolid. Ah, és a dir, acceptar la derrota com un fet normal costa molt. No crec que pugui. I el problema més és que que s'ha estat com una cultura guanyar els darrers anys, que serà Roja, que serà Barra, que serà Madrid... Ah, clar! Ah, he fet una intervenció per reequilibrar una mica. Bé. Però clar, has d'explicar que també m'hi cases, no? Bueno, això s'enteix. Sí, però anem passant molt interessant que deies tu, que al final és que la gent digui és el club de la nostra vila, la nostra ciutat, per tant anem tots, i no tens per què estar polititzant. Sí, com et dius? I perquè hi ha el problema que també del tema de què és el futbol. Hi ha gent que parla del futbol i és només el Barça o Madrid. L'altre és que no és futbol. No, és futbol. Tercera, que també és regional. Miquel, molt bé, guapo, ens veiem dilluns. Bueno, això... Miquel, és molt llarg, tot plegat. Miquel, has d'anar. Sí, és molt llarg. Va néixer allà, però va ser allà. Toca veure l'Espanyol. Guai, l'Espanyol verd. No, una mitjoret aquí per fer el quinet. Ja el xerrem, però si no... Facebook no el faig servir només per ficar fotos i que el veia la meva família amb l'ús, i aquestes coses. No, més per Twitter. Twitter sí que sí que em moc. El Facebook és una cosa molt més com ara jo... Vull aportar-me la Valèria, però... És que la setmana passada es va trencar el braç amb el patiner. No s'ho volia, era... I... Bueno, sí, està a casa. Ah, ja l'has vist, eh? Estic flor, ja està, hi havia uns pios que anaven fent de amarillo, amb aquest fent de mític, perquè eren 5. I vam baixar com 1.000 de Sabadell. Eren més de Sabadell que de Vilareal. Estan els noms aquí. I el cabron, o li foten un gol des del mig al camp, i l'altre se'l foten en prou de porta. I farem 2-0 i és l'any que baixem. I jo pensava, aquests que no són ningú, nosaltres estem al Sabadell, que estem millor, aquests qui són, aquests... I mira, Yeah. Sí. Pues ese partido. Quin horror. Ja està bastant, està molt podrit. Sí, sí. Sí, ja llegeixo les seves columnes quan es penja al Twitter, que se me fa fallar. Sí? No, no, no el conec personalment. Sí. Adéu, guapet. Adéu, merci, eh? Adéu, guapo. Doncs el... No els conec personalment, però conec totes les coses que tinc. Dic que anem d'escoltar. Aquest com es fa... És un lloc interessant, Castell. Sí, sí. Oh, els castellons se la deien encara el 94, el 95, ens recordem a segona B. Hòstia, havien sempre 6.000, 10.000 persones... Què diu el del... Què diu el del Júpiter? Què dius, Titi? Bueno, coincidirem. Perquè s'ha de fer, perquè va haver aquell engendre absolut que ens van comprar uns japonesos. Sabeu, ens van comprar uns japonesos. O sigui, el Sabadell van tenir un problema, que pugem a segona el mateix dia que el Barça guanya la Champions de Wembley. Doncs aquell dia pugem a Iber. Nosaltres ens pugem l'Iber. Mira la nostra Iber era. Nosaltres els deixem sense cens, empatant i grua. I pugem a segona... L'any vinent, però si baixem no passa res. L'any vinent, si nosaltres pugem amb la grama, tio, hi haurà derbi, tio. Però havia d'assumir la... Ja, això sí, tio, això sí, tio. Són camps molt més xungos, tio, però... Ens han fotut la pasta, se van quedar... No, em sembla que l'està pagant el sortir, sí. Si la grama puja, la grama. Estem a segona, ara anem primers de segona. El primer és ascens directe. El primer és ascens directe. I se n'adonen que no... 12, 19 de maig, 12, no sé quin dia és. No, allà. Sí, ja està, sí, ja està. Un bon metge, perquè és el dia que va la gent. Estaven amb un cop a segona, amb molt de fer, comencen a buscar el comprador, com a guanyar diners, no tenen el comprador, un desastre, el gestionen molt malament, comencen amb deutes, i ara aquest any, entre mig, la gent de la marca Fume, que estaven al Gavà, quan han agafat de gestors, els estaven a l'huracan de València. Correcte. I clar, tenim uns sintetis preciosos que fins i tot s'han insultat amb els finals a la grada i hi ha un desarrelament. Ja, però a més, hòstia, Sabadell és una ciutat amb molta personalitat. Els sabadellens són molt pesats i tenen molta personalitat, però estem a 25 minuts del camp del cotxe. Estem a 25 minuts del cotxe del camp del cotxe. Hi ha cues més. O si tu un dia, a mitja nit, agafes el cotxe, fots i arribes al camp del cotxe, són 25 minuts del cotxe. Hòstia, costa molt, tota la gent. Fas un cotxe jugar. Aquí, no? Això també? I aquí què vols? Que posi algo? Ah, només la firma aquí. Bueno, perquè és lamentable, l'altre dia, sí, l'altre dia. Sí, però el dia el Barça bé. El Barça bé se va portar el gent. Líder, i en un horari que no aconsegueixen res, i ara gran entrada. Segona vegada. Segona vegada. Segona vegada. Segona vegada. Segona vegada. Segona vegada. Segona vegada. Arribo al meu lloc i hi ha un senyor assegut. No, que entra. No, però fa el camp del meu lloc. O sigui, per què no en saben? Són, perquè no són ni de la ciutat, ni han buscat ningú de la ciutat que ens conegui. Són, és gent que es pensa que un club de futbol és un negoci, una inversió. Mira, va sortir l'altre dia a la llista i crec que hi ha un deute de 10 o 15. No, perquè nosaltres tenim 5 i la premsa que està... Hola. Tot és un cas de banyoles. El Luismi? Nosaltres, per sort, aquesta línia encara no l'hem fet. Ah, molt bé. Perquè ja va ser l'últim. Bueno, ja ens explicareu el nostre, eh? Sí, sí. Heu de marxar. Molt bé, amor. Adéu, carinyo. Molt bé, eh? Vinga. Felicitats. Al final tu passa cal. Tot els he passat. Sí, però bueno, jo som una mica... El problema és, si no pots, si pots fer-ho si és una refundació. Si és crear-ne un de nou, no pots. Però a mi mira el ratll de les coses. Vam refundar i seguir tenint... Com si no hagués canviat res. Va ser com un torn a començar. Mira la fi d'un quina cal. Però si has de refundar... Com és, no és que... No, aquesta no la separaràs ni a conya, t'ho dic ara. No pot dir, no. Sí, fa anys. Com et dius? Sí. Ah, per aquí, Jorge. Sí, per aquella... Sí. Parra. Tot això què és? Ah, doncs ja veiem coincidir llavors. És que, home, té 11 milions de seguidors al món. Sí, sí. Algú? Sí, ja fa molts anys. Sí. Sí. Molt bé, fins ara, merci. David, que imagino que vol dir que imagino que li va agradar. Fins dilluns, no? Dilluns més, no? El Jorge. Catalunya. Hi ha la presentació, però del... De l'altre. De l'altre. També vull estar allà a l'Aitor Laguna, què? No? Bueno, jo no, però la... Bueno, però estarà... Sí, sí, firmem llibre de... quatre llocs. Ateneu a Sant Lluís, Pati de Gràcia, Partisana i llibreria amb el pas. Ja ho penjaré. Aquí té... Sí, ho penjaré. És que per no saturar la gent amb el... dies abans ja ho penjaré. Què tal tu, el teu treball? Bé, he llegit els llibres que em vas dir i tal, i ara vaig una mica... Sí, Didi. Assignatures i tal. Tampoc. Però... Acabó de se't mentir amb la foto de la sala. La veritat. Va ser la càmera. Una miqueta més. Va ser la càmera. Ja em diràs. Molt bé. Molt bé. Que vagi molt bé. Bueno, m'ha agradat molt, eh? Ja que assignaré un altre quart. Sí, cap problema. Encara no l'he de meu, eh? On el tens? Sí. Guapos. Gràcies per venir, eh? Hola, cariño. Sí. Nom. Per tu és? Sí. Hola, guapos. Mejor no la presente, que digo que hay, ¿no? Jo esperava que sortís a la foto que hi ha de Corny Rittman. a Mallorca amb un tanga de porquet. No, no, però tenia aquesta. Mira. El tenia posat per dir-ho, eh? Sí, no m'he recordat. Aquella foto és mítica, eh? Hi havia una història amb una samarreta que va fer ell per conscienciar contra el SIDA, algo de sexo oral? El problema dels sabadells són els surts de barri. Els de? Els surts de barri. Per com? Com? El problema dels sabadells és que està tot ple de surts de barri. Ah. Dits. No. No. Jo havia jugat per allà. Bueno, Carles. I tu? Venga, puxats, encara no. Quieta aquí, tu. Quieta aquí. Quieta aquí. Quieta aquí. No pots girar, que és el centenari. Tu estàs al centenari. Ah, sí, perdó. Allà. No, però som a ciutat de futbol. Per què fots aquí dalt? Perquè tu escrius sempre aquí, tio, i jo escric a dalt, tio, perquè així es veu el primer la meva, tio. Som a les biblioteques, que hi foten el dia que se l'emporta. Com vols que escrigui, tio? A la segona plana, tio. Sí. I otro para los... Ah, para aquí. Som ciutat de futbol, i els de Sabadell són molt pesats. Sí, molt som gent molt pesada. Estava per robar-la, però... Jo, en el fons, sóc un sabadellenc exiliat a Gràcia. Exiliat, molt bé. No, ja ho he dit, resident, he dit. Jo mai deixaré ser sabadellenc. Està bé, això. Ja fes allò del Bemba, que torna a la demanda. Sí, bueno, ara molts anys, no? 27, no? Un altre cop, vinga. Apa'l bé. Bueno, podeu veure les fotos, aquí teniu el Dogma Bus. Per què no l'has posat? Perquè no m'han recordat. Estava xerrant, no? Sí, m'ho havia currat aquí un poc. Sí, mira, mira, mira, la portada de l'Espiegel. Ha sigut molt interessant, eh? Walker Ipic. Ha sigut molt interessant. Frosch, el president nazi, Koch. Vull Coco a Colaxe, el primer jugador africà a Bundesliga. El millor equip de la història del Sant Pauli, aquest. Die Wunderel. L'onze meravellós. La samarreta aquesta la vaig veure per internet. Aquesta no, oi? Però això és de Sant Pauli, també. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. L'equip de rugby de Sant Pauli. I això era... Per què en pensa que ets de rugby per a l'equinat? Això és Eligensel, el camp d'entrenament, bueno, que van fer un acte de tal. I aquí... Otto Wolf. Si no m'equivoco, no hem canviat el tibol. I els altres. Tot, eh? Aquesta, vols? Ara, perdona, jo no sé què. Ara, que no podem que fos dir encara. No sé per què ens ho ha firmat. No, no hi ha res aquí. Ah, i aquest? Jo estic parlant amb el derbi amb els carboners. Ah, és el teu, aquest. Ah, perdona. Perdona, és que estava allà. Jo no he que et demanava el jugador. Ah, no, un moment. Jordi. Jo faig actes... Actos i conferències, al canvi una botella de vino i una firmada. Pues calla, que vaig trucar per posar la cervesa a barra. Hòstia. Us volia regalar la cervesa. Però dic, està per la mitjana, dic, va, unes trucades més i jo no... Ah, sí? Us volia posar... Vale, molt bé, no? Però no per res, ho en comptes o opcional. Però ja era masses trucades i la veritat és que no tens temps. Molt bé. Aquest també? Per aquí. Sí, no, no, és igual, David. És pura. Aquesta de l'ambique artesana. S'està fotent els xupitos aquests. El vinya s'està fotent xupitos. Bueno, jo aniré tirant. Merci per tot, eh? A tu, carinyo. Fa molta il·lu del llibre, eh? Tu, tio, funcionaris, eh? Bueno, Marcia, volant que no... Vicines, vicines. Sí. I tant, sí. De part baix. A tot. Ara, jo he dit que més important que la pintada de Kane Fussball d'en Feixisten és la que hi ha a les boques per anar al bar, que és Kane Beer. Aquesta és la bona. És la bona. La gran, allò és merchandising. La bona és quan vas cap al bar, veus allò i... Ah, aquesta és la bona. Ni cervesa, jo és la que tinc de portar, evidentment. Ara sí. Vinc salt a partir. Toni, un plaer. Què et falta, què, dius? Em convidareu un dia. Jo he estat només el 2006 durant el Mundial, que van organitzar la FIFA World Cup. Que era tota sí. La República de Sant Pauli. Vi l'equip de República de Sant Pauli. I vaig veure un República dels turcs de Xipre. Sí, el que van guanyar. Contra... Hòstia, sí. No sé quina altra equip era. Xipre al nord, era. Sí. Però ara flipareu. Jo l'últim cop que vaig anar, vaig anar... Això ja t'ho vull. Molt bé. Pel preci. Pel preci que sempre... Que, no? Que sempre serà. Pel preci que sempre serà. Es veu que val 2.000 euros d'abonament, però clar, pots anar amb tota la família i tens birra, halà, de tot, gratis. Abans i després del partit. Durant el partit queda molt malament que vagis a fotre. Però clar, vas passant per allà, vas agafant birres, birres, birres. Clar, en realitat, surt barat. Perquè són... Tots els fitness, dinar, tota la família, gràcies. A Sant Pauli vaig anar a la VIP, però no és... Clar, s'està molt bé, vaig poder fer la foto amb els jugadors i tal, però clar, no funciona. Nosaltres vam anar fa dues setmanes, estava passant una altra. Ah, hòstia, veu una altra. Sí, sí, però vam anar els quatre, bé, amb la germana i el cunyat. Molt bé, molt bé. Veu notar menys animació? Menys... Ella ho va dir això, però ja l'any passat, Sí, jo també ho vaig notar l'any passat. I aquest, clar, em va fer la sensació que estava però, a vi, no, dic, home, no, perquè pensa, no. Pensa ens que... van increpar, ultrasonal. La Surt Curva ens va increpar, perquè no canta. Estàvem amb el president. Sí. Diu, per allà, el van fer seure. No, ara aquests dies hi ha animació, perquè com estem, que sí, deixem una que no baixem, però la gent està molt animada. Al final del partit, ja. Vaig veure més fredor, Hòstia, sí. Més fredor. El fragor de la batalla. Ella l'any passat, en comparació amb altres anys. Més gent. No, no, no, no, sí, també igual. Mil instrons. Sí. Home, tu ho has vist, el vídeo de l'EU. No, no és l'EU, és un... I aquí que diu que no és molt mala vida. No és l'EU, és un... Però vale, doncs tu l'has vist, però jo baixaré baix, nen. Aquesta pausa dramàtica està sent... Clar, veus bé el partit? En Pau ja ha explicat, és la més. Palmat, ha perdut. Hem perdut? 1-0. Un gol de rebot, de xilena de rebot que ha entrat. Està complicat. Home, aquests eren els que llegaven just darrere, Això d'aquí és. Ja dedica'm a aquests, però ara. Hombre, i tant. Cuida. Surts aquí, t'has vist? Ho he vist, sí. A veces on hi ha tots els... Que es va rajar. A la primera de canvi, el tio. Va, home, tira. El que no volia és que perda temps a ningú. M'agrada perquè les dues definicions. Ets un manta, sóc realista. Sóc realista. I és les dues mantes de la mateixa veritat. Bé, aquests dos són uns cracs i jo no estaré a l'alçada. Ja, però em retiro la primera de canvi. Bueno, va, pues salut. Sí, la quedaria molt bé aquí, però no. Apa, que miedo. Ja faré una novel·la de ficció, jo. Sí, així inventat queda, és més fàcil. No he d'investigar, m'ho invento tot. És la història del club de futbol d'Alemanya. I estic dient un historiador, això, saps? Sí, passa. M'estàs perdent el fil, ja. Però és la teva assignatura. La meitat de les coses que ho soles inventa. Si ningú contrasta. És de ficció. Hi ha un grup de... Aniràs a Hamburg ara. Hauríeu de començar, exacte, dient això és un llibre de ficció. L'article has de fer un llibre que s'indiqui desmuntant Carles Vinyes. Home, és una bona prou. Home, sí. El mite, desmuntant el mite. Sí, claro, no és important, no us hi diguis. Nacho, utilitzeu com a promo del llibre el vídeo del Palomino. Ah, sí, tio. I tu, tio? Bueno, encantat, ADR. Evolución Democrática Radio Vallecano. No ha sortit ara, això, pel control de... No, demà no en farem res perquè demà fem un diari especial, que no hi ha fotos, hi ha els còmics, no hi ha espai, però en farem per Sant Jordi i farem un dels 5 llibres recomanats d'esport de la secció de literatura. I demà fem un diari bastant, fem un diari bastant raro que no hi ha fotos, és tot còmic, el dia del còmic, els esquemes aquí, molt seleccionats. El dia 3 és el Ja, però... Amb estones mortes al diari anava amb el PDF. Bueno, pues la crítica o la guia, en privat. Bueno, gràcies a tothom. Adéu. Vinga, MC Toni. Gràcies. Gràcies. Vosaltres, molt bé. Encara no et pianista tocada, la veritat? Cada dia. Eh? Si estava jo així arran d'allà fer llàtica... Que bé, eh? Et veu bé el bon dia. Corrant, eh? Ara, a mi m'ha fet un dibuix, a peu. Te'n vull fer un altre, si vols, eh? Em pots fer un altre? Sí. Vale, vale. Un dibuix. Col·loquia. Sí, col·loquia. Vols un dibuixet? Sí, clar, tio. Si vols, ha fet la signatura... És que no calia que escrigués res. Ha fet la signatura, la signatura del Raül, si vols. Sobre gustos. S'arrenqués la pàgina i m'agrapa. És més xulo el meu, tio. Algú té un boli que no té tinta? S'ha acabat ja. No, no, és colla, és colla. Escolta, el club de qui és? El club de qui és dels Solmans? Sí, sí. Sí, sí. Hi ha 11 milions de seguidors al món. Al món. Més de 500 penyes, gairebé 600. I mai ha guanyat res. Bueno. No, no, però vull dir que... Sí, sí. Perquè és la doble, el centenari. Sí, sí. Sí, bueno, això és el port. Jugar amb això és el port. No, que el port deu fer un gran port. A part d'això porten una sota, no? Home, és un èxit total. Jo dic que la doble. Assaboriu la victòria a altres llocs, vés a saber. Bueno, ojalà, però que quan t'estàs llibres, pues, són llibres. No, que va, no són temporades. Pau està d'acord, ja que estava d'acord, o no? És clar que sí, o que... Tots tenen la mateixa llibertat que... No, que ho heu deixat a l'aire. Tots no, hi ha de tot, com a tot arreu. Però clar, si no comparteixes un mínim ja no... Sí. Aquí potser n'hi ha algú però no ho viu. Sí, també. No, no, diria que no. Bueno, és molt difícil. Sí, sí, bueno, el vaig veure amb Miquel aquí davant. Sí, sí, no, no. Bueno, sí. Sí, no, no, està clar. Econòmicament? Però econòmicament això va tenir de benefici 33 milions d'euros. Finals no volen, però no. Això és igual, però no. Ells no guanyen mai, és igual, no van per la màxima. Això és el que hauria de ser. Que guanyen només res, perfecte. Quan? Quan es personalitza i es diferent. Sello firma. Sello firma. Sello firma.